Bombagyár. Pornográf verbálagresszió a nemzetjövőjéért. Mostantól másfél órán keresztül. Vegye mindenki nagy levegőt, igyon kurva sok bort. És hallgassátok a Bombagyár munkatársait. Szebb jövőt, ez a Bombagyár közösségi blográdió 48. adása. Ismét itt vagyok, és itt van velünk Stekler Otto, a Zöld Párt elnöke. Szervusztok! Jó estét kívánok minden hallgatónak, illetve mi este vagyunk, ti pedig nem biztos, hogy este hallgatjátok. Szép napot! Szép napot! Dragon 64 is itt van velünk. Sziasztok! És legújabb politikusunk, Tomcat? Édesanyád az... Nem vagyok politikus, képviselőjelölt vagyok, ami a számomra nem azt jelenti, hogy én politikus leszek. És a politikus az ebből él, és abból sajnos ez egy nagyon rossz jelentésű szó, hogy úgymond a képviseleti demokrácia keretében ő így keresztülveri a saját akaratát. Azzal, hogy ez mások ér. Na most én ezt fordítva képzelem el, de erről majd beszélni fogunk, és mindjárt azt is elmondom, hogy miért itt vagyunk Stekler Otto, aki az állítólag ismeretlen Zöld Párt elnöke. Kérem szépen azért, mert a ezen a héten, én úgy rákényszerültem arra lényegében, a Kuruc Info rákényszerített engem, hogy idő előtt bejelentsem ezt a, hogy én képviselőjelölt leszek a 9. kerületben előrehozott választáson, mégpedig a Zöld Párt színeiben. Ez már csak azért is meglepetést okozott, mert tőlem legalábbis a Jobbikot várnák el. Én nem vagyok, és nem is voltam soha jobbikos. Az más kérdés, hogy jó kapcsolatom volt velük, de írtam egy cikket arról, hogy én milyen visszáságokat látok a Jobbik körül, és miért nem fog működni az a párt. Ezt a fanatikusok kiröhögték, a nem fanatikusok azok elég sokan mondták, sőt meglepően sokan mondták, hogy hát igen, ők is így látják, sőt kaptunk Jobbik vezérkari tagoktól is olyan levelet, amit nem fogok beolvasni, és igazából leírták, hogy az igazon van, mindegy. Na most ezt a Kuruc Info úgy próbálta beállítani, és ez egy roppant alattomos aljas húzás volt a részükről, hogy én ezt a cikket azért írtam, hogy a Jobbikot lejárassam egy kampány előtt. Na igen ám, de ha azért írtam volna, akkor nem értene vele ember egyet. Nem ez volt az oka, ezt egy nagyon régen érett már ez a cikk. Igazából azt hozta ki belőlem, hogy egy gárdista olvasónk itt volt, és kesergett nekünk, hogy a gárdában milyen állapotok vannak, de ugyanígy keseredtek már jobbikosok is, helyi szervezeteknek az elnökei tagjai, de a budapesti szervezet is, hogy hát tényegében pont azt mondták el, ami ott van, tehát aztán nem a kis ujjamból szoptam. És roppantú fölhencseredett ezen a Jobbik, de a Holdudvara még inkább. Ami érdekes, hogy a Jobbik a mai napig nem reagálta le ezt a cikket, nem tartották fontosnak, hát ők tudják, nem tudom. Szerintem egyébként most attól függetlenül, hogy én itt a Zöld Párttal és veled kapcsolatban is megpróbálom azt a véleményt képviselni, amit szerintem a többség, aki egyelőre nem igazán tudja, hogy mi a cél ennek az egésznek, remélem ezt megtudjuk. A Bombagyár az ezen túl sem lesz pártmédium, ahogyan ez a rádió sem az. Ez az adás, ez pont arra lesz jó, hogy tisztázzuk ezeket a dolgokat október 23-a előtt. Mi igazából nem ezt terveztük erre az adásra. Tehát ez is sajnálatos dolog, mert szeretünk volna október 23-ára, mint látjátok, egy nappal előbb is veszük fel az adást, hogy 23-ára kikerüljön. Szeretünk volna egy olyan számot, egy rádió műsorszámot, amiben 56-ról itt beszélgetünk főleg. Persze nem kizárólag, mert ilyen műsorokkal persze tunát lehet rekeszteni ilyenkor, de alapvetően szeretünk volna több teret szentelni ennek az ünnepnek, olyan zenéket játszani, stb. Ez egyébként nem zárja ki azt, hogy a Zöld Párt elnöke itt legyen velünk, sőt, aki most kitalálja, hogy pártmédium lettünk, az gondolkodjon arra, hogy hány Jobbik tisztviselő járt már itt a rádióban, például Szilvási Péter a szóvivő többször is, és konkrétan a Jobbik politikájáról beszélt, tehát akkor ezek szerint mi korábban jobbikos rádió voltunk, nem igaz? Szóval félre a hülyeséggel, hogy a szabad kérnünk. Mindegy, a Bombagyárnak szerintem van egy olyan felelőssége is, és amit most, tehát ezzel így fölvállaltunk, az egyébként nagyon érdekes itt a nemzeti oldalon, de valamiféle cinkosságot érzek, amiért én kicsit hibáztatom magunkat, hogy ezt a cikket nem korábban jelentettük meg, amit te írtál, hiszen nem csak a Jobbikkal kapcsolatban, de ugye mi is kapjuk folyamatosan a híreket, csak hát ugye van egy olyan íratlan szabály, folyamatos követelés a nemzeti oldalon, hogy egymásnak ne támadjunk. Ez való igaz, az összetartás nagyon fontos, de ugye vannak dolgok, amikről ha egymás között nem megy beszélni, akkor máshogy nem tudunk csak nyíltan. Ezt eddig nem tettük meg, így az időzítés elég rossz lett, de hát ugye valóban én is azt látom, hogy a Kuruc Info kényszerítette ki belőled ezt a bejelentést, úgyhogy... Sőt, a Kuruc Info egyébként már egy elég aljas támadást indított ma is, mert ugye a múltkori adásban és azóta is én a Zöld Párt Nemzeti Kötélhúzás nevű rendezvényéről írtam. Ennek sincs köze egyébként ahhoz, hogy képviselőjelölt vagyok, ez később lett volna. Tény, hogy dolgoztunk ezen is, de a Zöld Pártnak ez a Nemzeti Kötélhúzás rendezvénye, ez már egy több hónapos ötlet volt. hogy összehozzák a nemzeti radikálisokat, jobboldaliakat, stb. A túloldalon levő, szintén békességre vágyó, és ennek érdekében önkritikát gyakorolni hajlandó emberekkel, egy kötélhúzásra, ami egy szimbolikus dolog, hogy egy sportverseny keretében mérjék össze az erejüket, hiszen úgy a mi oldalunkon, mint a túloldalon nagyon sok ember van, aki belátta már azt, hogy azért repülnek az utcakövek, meg azért megy a csetepaté, mert mind a két oldal mereven ragaszkodik az álláspontjához. Aki hajlandó önkritikát gyakorolni, az képes lesz betemetni az árkokat, amire senki nem volt eddig képes az országba, és aki meg nem, az meg hát megarakítja a magyarországi talibánt, vagy nem tudom, betiltja a mobiltelefont, bocsánat, mert ez is kapni fogok, hogy ezt most mondtam. Igen, meg. Nem tudnám, ez Budázi Toroszkai Hunnia mozgalmának egyik célja a mobiltelefonok betiltása. Mellesleg az önkritika gyakorlása számomra egy nagyon emlékezetes beszélgetés volt, mikor itt a stúdióban egy alkalommal ebben a Novák Előd nevű fiatalemberrel folytattunk mintegy késhegyre menő vitát arról, hogy kellenek-e a pártok, vagy nem kellenek, és hát én ott eléggé markánsan kiálltam amellett a dolog mellett, amit ma is vallok, hogy a pártoskodás a nemzet megrontója. Tehát, hogyha egy párt alakul, akkor az nyilvánvalóan valami ellen elpártol, és akkor tessék, itt vagyok, és már a mai cikkben, amit itt föltettem a cicukámról a bombagyára, meg most is, gyakorlatilag amellett teszek hitet, hogy én bizony teljes egészében bízni kezdek, és hinni kezdek a zöld pártban, mivel nekem úgy tűnik, hogy ez a párt egy kicsit más. Hát akkor erre gyorsan hadd reagáljak valamit. Alapvetően mi is ezt a nézetet valljuk, a pártoskodás a nemzet megrontója, és ne a zöld pártban bíz, hanem abban a szellemiségben, amit a zöld párt generál. Igazából a zöld párt, bár valóban pártként van bejegyezve, illetve pártként kell, hogy működjön, mivel ezt a meccset ugye nem a civil szervezeteknek osztották ki, tehát Magyarországon tudni kell, hogy pártok tudnak csak politikai választásokon indulni. Na most a kőfalak mögött kívülről dobálni kavicsokat lehetetlen, illetve nem lehet bevenni a várfalat, tehát valamilyen értelemben föl kell venni a stílust. A zöld pártnak van egy sokkal érdekesebb aspektusa. Mi nem pártként szeretnénk megváltani a világot, mi nem azt szeretnénk, hogy a zöld párt győzzön, vagy nyerjen, vagy bármit csinálja a választásokkor, hanem végre az emberek nyerjenek valamit azzal, hogy jól választanak. Van egy érdekes dolog még, a választás, ugye a zöld Tomcat esetében is kiderült, ezt mindig megkérdezik tőlünk, hogyha valaki valahol indult, mert ugye nem tavaly kezdtük mi sem, bár sokan azt hiszik, hogy eddig nem léteztünk, bármikor indult jelölt, soha nem a zöld párt tagja volt. A zöld pártnak van egy íratlan szabálya, mint sem Magyarországon, sem a világon sehol, senki nem tett még meg, hogy azok, akik jelöltként elindulnak, nem lehetnek a pártnak tagjai, pontosan azért, hogy ne frakciót tegyenem, hanem az emberi észszerűség és a társadalomért érzett felelősség vezérelje őket mindig is. Nekem a megyesi jutott erről eszembe, de ott az észszerűségről nem annyira beszélhetünk. Bár bizonyos szempontból teljesen észszerű, tehát mégis csak beszélhetünk. Nekik észszerű volt. Bocsánat, megszólaltam. Igen, nekik észszerű, ugyanis tudjuk jól, hogy ma a pártok mire jók. Ugye maga a szó is egy részt jelent. Mi azt halljuk, hogy semmelyik rész nem múhat föl egy egészet, és a pártok főleg nem múhatják föl a társadalmat önmagát. De ma minden párt a társadalom fölé helyezi magát, és alapvetően ellenük dolgozik, ezt ki kell mondani. A párt szónak az az érdekessége, jól tudom, ez egy latin eredetű szó, és még csak közelítőleg sincs rá magyar megfelelő. Ez egy párt, ez egy magyarított jövevény szó már. Tehát ennyire idegen a magyar kultúrától az, hogy pártokat csinálunk. De azok, akik jönnek ezzel, hogy pártoskodás a nemzet megrontója, mit tudom én, gondoljon már arra, hogy azért vannak más pártok is, akik pártok, és úgymond nemzeti radikális pártok, nem egy van. És azokkal mi van? Azok nem pártoskodnak, csak azért, mert a miénk. Tehát ezt kellene elfelejteni már, hogy a mi oldalunkon minden jó, akárki akármit csinál. Bocsánatot kérek, a Novák Előd vagy, hogy Kisdobos. Így van, a Novák Előd. Úgy hívják. Tehát ő konkrétan azon akadt ki, hogy én a Jobbikra is azt mondtam, hogy gyerekek, nem lesz jó, nem kéne, nem így kéne. Én úgy szoktam meg, tőlem sokat kérdeznek a zöld pártról, és nehéz válaszolni, mert alapvetően, hogy én sem vagyok ennek tagja, csak azt látom, amit te mondtál nekem, amikor beszélgettünk. Én úgy fogalmaztam meg, és lehet, hogy akkor ez hiba volt, hogy pártellenes antipárt, vagy hogy ez mondjuk tautológikus antipárt. És erre kaptam én egy nagyon kemény kritikát, ami után már egy drága úriember bejött egyébként megverni, de aztán nem vert meg. Egy olvasónk, ő ő egyébként tradicionista, erről is majd egyszer készítünk talán egy adást, vagy beszélgetünk vele, mert a droid zónába hinni, hogy van ilyen, majd megismerjük, hogy ő mit mond, mindenki eldöntheti. Na, ő azt mondta, hogy ez egy anarchista dolog, ugye párt nélkül lép. Anarchista az zöld párt. Csak azért teszem fel a kérdést, mert fölmerül. Hát ha valaki ebben az országban legalább a 3 éves szintet elérte, én úgy gondolom, hogy látja, hogy az ország teljesen anarchikus állapotban van. Tehát azt kell mondjam, hogyha létezik párt, amelyik nem anarchista, az a zöld párt, ugyanis a zöld párt nem a szavak, nem a zászlólengetés, meg nem a jelszavak embere, hanem a megoldásoké. Egyszerűen szoktam ezt fölvázolni az embereknek. Eljön az idő, amikor a zöld párt színre lép. Nem az a lényeg, hogy 10 év alatt már 0,2%-on 0,3%-ra sikerült föltornázni egy pártot, hanem az, hogy egyszer csak a semmiből, vagy legalábbis sokan azt hiszik a semmiből, előjön és nagy eredményt tud elérni. De nem azzal, hogy teleszórólapozza az országot, vagy plakátozza, vagy TV reklámokkal, nem, hanem van valami tartalom mögötte, amit mi 11 néhány év óta építünk. Ez sokkal fontosabb mindenki számára, és sokkal meggyőzőbb, és nem pedig arról van szó, hogy klientúrát építünk, mert más pártoknál, ha megnézitek, és teljesen mindegy, hogy kicsi vagy nagy, vagy közepes, miről szól, mindenki megpróbál a párt élvonalába bekerülni, mert az egy jó fizető pozíció, lehetséges majd, és álmodoznak. Lehetséges az, érthetem úgy, hogy esetleg ez a dolog valamicsként inkább az anarchia helyett pontosan, hogy a rendrakásról szól? Hát semmi másról nem szól. A rend, a tisztesség és a fegyelmezettség. És a természet egyensúlya. Hát ezt mondanom sem kell, ezért zöld, természetes. Egyébként nekem mindig a zöld pártnak a szervezési és a társadalom szervezési elveiről, amit majd egyébként rövidesen egy programban olvashattok a zöldpárt.hu-n, azért nem most még, mert ezt kb. Egy héttel későbbre terveztük ezt a bejelentést, amikor már elkészül az oldal, köszönjük, Kurucinfo, basszátok meg. Szóval nekem mindig erről a logikus önálló társadalom szervezésről 56 jut az eszembe, ha már ugye október 23-ai adás. Mert ebbe gondolom, nem más történt akkor, mint egy iszonyú kaotikus helyzetben, amikor tényleg az utolsó hülye gyerek is géppisztolya szaladgált, a magyar nemzet összeállt, és teljesen logikus elvek mentén megszervezte önmagát. Úgyhogy abból kihagyták a kormányt is, tehát Nagy Imrét ezt messze túlértékelik. Ő ült a parlamentbe, és kapkodta a fejét, nem ő volt az igazi hatalom, papíron ő volt a kormány, igen. De olyan emberek, mint a Rácz Sanyi bácsi, akit én nagyon tisztelek például, vagy Pongrácz Gergely, vagy Wittner Mária is, még sorolhatunk Wittner Mária, igen. Hunszabó Ferenc. Vessék, Hunszabó Ferenc, igen. Hogyha bácsi, ezek ki milyen szinten megszervezte maga kis kommunáját, és berakta a nagy egészbe, mint ahogy a szimbiogazdaság, amit te annyira szeretsz, kicsit hasonlóan, csak politikai szinten. És mi történt? 3 nap alatt, mikor a ruszkik elmentek, 3-4 nap alatt az ország visszatért a rendes kerékvágásba úgy, hogy teljesen fölborult a politikai rendszer, gyakorlatilag nem volt kormány, nem volt semmi, de mi történt? Beindult a gyárakba a termelés gond nélkül, megindultak buszok, villamosok, minden rendben volt. És ezek a géppisztolyos fiúk járták az utcákat, rendőrök helyett mindenki helyett fönntartották a rendet, tudjuk milyen rend volt 56-ban, és működött. Na ez az a szellemiség, amit úgy sejtem, hogy a zöld párt a leginkább tud képviselni, csak jelen pillanatban nem egy fegyveres harc káoszából kell kilábolnunk, hanem a politikai csatározásoknak a csataterét kell föltakarítanunk. Igen, ez egy érdekes felvetés volt. Alapvetően a zöld párt a megelőzés pártja is, ha már pártszónál vagyunk. Nagyon jól sejtjük, illetve nagyon sokan érzik azt, hogy nem lesz jó vége ennek az egész demokráciás dinak, amit itt úgy hívnak, persze messze áll a demokráciától, vagy legalábbis a valós demokráciától. Igazából mi azt szeretnénk megelőzni, hogy egyfajta kegyetlenkedés, egyfajta, tehát hogy az utcán vér folyjon, mert tudjuk jól, hogy ilyenkor az ártatlan emberek vére hullik, és azok, akik az okozói, azok mindig megúszszák, illetve általában ők vezénylik le ezeket a folyamatokat. Nem szabad, ezt el kell kerülni, nagyon-nagyon lényeges, hogy ezért észnél kell lenni. Én úgy gondolom, sem a magyar kultúra, sem a szerves európai kultúrának nem része az a fajta felfogás, hogy csukját föl, molotov koktélt meggyújt, elhajít, aztán elfutott. Ez egy nagyon rossz szisztéma, ezzel nem lehet most eredményt elérni, és erre nem tudok más mondani. Időt hagyott a történelem, mert én azt hiszem, amit mi 93-94-án csináltunk, most körülbelül ott tart ma néhány politika erő, többek között a Jobbik is, tehát ők most jutottak el odaig, én úgy gondolom, hogy ez már késő, most már a nemzeti radikalizmusnak, mint olyan, úgy érzem, hogy vége. Most már egy újabb lépést kell elérni, ez pedig nem más, mint a társadalmi progresszió. Az zöld párt egy progresszív párt, ez az, amit még Magyarország nem tudott produkálni. De erről később. Elnök úr, egy kicsit ellen mondanék azért. Én a zöld pártot, én 2006 óta ismerem a titeket. Azóta nem változtak a célkitűzéseitek, a mentalitásotok, tehát semmiképpen nem szélkakas pártról van szó, ezt leszögezném. Én pontosan azért kezdtelek benneteket támogatni, mert én igenis úgy láttam, hogy a ti céljaitok megfelelnek a nemzeti radikalizmus céljainak. Pontosan a módszerek térnek el, és az, hogy ti nem nevezitek meg ezt, hogy nemzeti radikalizmus, ez nem jelenti azt, hogy ti ezt nem támogatjátok. Tehát én pontosan azt az irányvonalat véltem felfedezni, amit például Horthy Miklós követett akkor, amikor 1920-ban megjött a kis fehér lovával, elmondta a beszédét, felakasztotta a kommunistákat, és utána elkezdte szépen újraszervezni az országot. Például a mezőgazdaság újraszervezésével, többek között neki köszönhetjük azt, hogy Magyarországon rizst termelnek, mert úgy ránézett a térképre, hát persze az okos emberekkel, akik körülvették, de ilyenek az öltpártnak is vannak, hogy hát csátok, mit kell csinálni, elvitték a fát, elvitték a búzamezőket, ültessünk rizst. Az meg is megjön. És a mai napig nagyon jó rizstermelő ország vagyunk. Tehát ez ha most, éppen most volt itt délelőtt nálam, majd valamire egymásnak adják egyébként a külföldi stábok a kilincserét, jöttek 23-ára, komolyan én még nem volt, délelőtt fölkeresett engem egy német tévéstáb, egy holland rádió, délután pedig egy francia tévé, akik pontosan dokumentumfilmet csinálnak Magyarországon. Igen, érdekes, hogy felkészülten jöttek. Igen. Tehát tudták, hogy hova jönnek, ki tudták ejteni azt, hogy bombagyár, és én nem tudom, hogy máshova mentek-e egyébként, meg lehet kérdezni a Jobbikot, meg a Gyuriékat, meg izé, de az biztos, hogy ezek a srácok, ezek jöttek hozzánk, és a bombagyár nevét ismerték. Na szóval, én a zöld pártban azt a progressziót látom, amit annak idején Horthy Miklós és az ő kis csapata és kormányai meg tudtak valósítani, azzal, hogy újjáépítették az országot, létrehoztak vitézi rendet, hangya szövetkezetet, hova mi kellett, a társadalom minden területén észszerűsítettek, és hogy felvirágzott az ország, pedig most nem vagyunk olyan rossz helyzetben, mint Trianon után. Egyáltalán nem vagyunk rosszabb helyzetben, bizonyos értelemben jobb helyzetben is lehetnénk, ha hagynánk, illetve az észszerűség diadalmaskodna. De ahogy mondtam is, mi már egy picit túléptünk az úgynevezett nemzeti radikalizmuson, és ennek a megvalósítását nem az utcán követjük. A progresszió sokkal fontosabb, a 21. század kihívásainak kell megfelelni. Nézzétek, egy jóslat, nem vagyunk mi jósok, inkább prognosztizációban jók vagyunk. 2007 és 2012 közé tettük azt az időszakot, amikor újra bekövetkezik az az igazi nagy társadalmi és világválság szerte mindenhol az egész földkerekségen, ami 80 évvel ezelőtt volt csak. Annyi különbséggel, hogy 80 évvel ezelőtt ez egy ügyes manipuláció volt, amivel az embereket, főleg Amerikában ugye megfosztották a kis vagyonuktól, amit ugye évszázad elején összegyűjtöttek. De most egészen más. Ez is annak indult azért, ezt pont boncolgattuk két adással ezelőtt. De itt egészen más dolgok lesznek, ugyanis itt ez az egyszerű válság, ez egy valós válságba torkolik, ugyanis itt nem csak gazdasági válság, hanem ökológiai válság, energetikai válság, és egyfajta társadalmi kulturális válság van, és ezt nem lehet már tőzsdével, részvényekkel és New Deal-lel megvalósítani. Dragon elégedetten bólogat. Hát de még mennyire, hogy bólogatok, hiszen éppen azt szoktam mondogatni, nemrég jöttem rá, mert én ilyen okos vagyok, hogy ezek a pártok, mindenféle ilyen politikai erők abban rontják el a dolgaikat, hogy azt mondják, hogy mikor valamiféle programot mondanak, akkor egyrészt célkitűzéseket helyeznek ki, nem pedig programot, hogy hogy kell azt a dolgot megcsinálni. Másrészt pedig állandó ilyen forrás megosztásról, meg különböző ilyen gazdasági kérdésekről beszélnek, mint hogyha az a parasznak bármiféle hasznára is lenne. Itt hagyj vágjuk tehát közben. Ha nem tudnak három mondatba programot mutatni a parlament, bármelyik párt, úgy, hogy az utolsó faluban élő paraszt is megértse, akkor ott valami nagyon nagy mellébeszélés vagy ostobaság van. Ennyit tudnék hozzárakni. Úgy gondolom, hogy itt a zöld párt, mintha valamit tudnak. Ezen dolgozunk. Akkor miért? Miért lehet az, hogy ugye eddig, hogyha ugye ezt megértettük, akkor eddig egy háttérmunka volt, még elég hosszan elhúzódó háttérmunka ez, hogyha most 2008-ra értünk el ide. Abban igaz, azt én is osztom, hogy 2006-7 az még az utcai politizálás éve volt a nemzeti radikalizmusnak, hiszen ez alatt alakult ki igazán, bár ez a kialakulás nem fejeződött be. Most viszont ugye sárban állunk, szerintem leragadtunk. Mi, én azt hiszem, hogy most kihúzzuk a lábunkat a sárba és elindulunk, aki marad, maradjon, lehet dagonyázni. Viszont akkor miért van az? Miért tartott ennyire igaz a háttérmunka? Miért most jelenik meg a zöld párt? Miért nem mondjuk 2006-ban, amikor ugye, már mondjuk én tudom, mert akkor 2006-ban is ismertek titeket, de akkor ugye a Jobbik már választható volt. Még mindig visszatérő ez a 2006. Ugye bizonyos kopogtató szédó elégetés és társai. Tudni kell egy dolgot. Ha ma egy párt kívülről a parlamentet megcélozza, és nem tud azonnal eredményt elérni, annak a pártnak vége van. Ha valaki nem hiszi, akkor nézze meg az elmúlt 18 év történését ebben az országban. Nagyon jól tudtuk, hogy 2006-ban azzal a kb. 51 néhány választókörzeti 750 kopogtató cédulával nem lehet komoly eredményt elérni, tehát nem lehet a parlamentbe bejutni. Viszont azt is nagyon jól tudtuk, ugyanis a 2002-es év erre ment rá, hogy hogyan működik a parlamenti demokrácia, tehát hogyan játsszák el a választást, mint olyat demokratikusan. Azok kedvére, akik nem emlékeznek, 2006-ban a Zöld Párt nem kis részben az én közreműködésemmel egy elég érdekes kampányt folytatott. Így jegyezném meg egyébként, hogy akkor ugye még nem volt Bombagyár, akkor még csak az én blogom létezett, arra épültünk föl, és körülbelül egy hét alatt szerveztünk meg egy olyan országos hálózatot, amit a Jobbik már évek óta építik ilyen meg olyan alapszervezetek címén. Most én nem fikázni akarom őket, csak jelzem, hogy ez tény. Tehát összeszedtünk nagyon jó kis csapatokat, akik nem csak kopogtató cédulát gyűjtöttek, meg matricát ragasztottak, ez egy tevékenységünk volt. De ugyanakkor a Zöld Pártnak a nevére két módon próbáltuk felhívni a figyelmet, ami szintén nagyon jól működött. Az egyik, hogy figyelemfelkeltő akciókat csináltunk. Ezek a már Tomcat-féle kis akciók, marhára jövöztem, mert végre volt, aki támogassa. Mert például ugye volt ez az eset, amikor Berta kutyát jelöltük, Isten nyugosztalja a képviselőnek, persze nem hivatalosan, csak plakátot nyomtunk rá, vagy amikor ugye Pokorni Zoltán párnasatára hívtuk. Ez így bekerült a médiába, hogy van egy ilyen párt, aki hülyéskedik. Ugyanakkor ugyanez a párt véresen komolyan titkosszolgálati eszközökkel neki ment, és ebben nagyon komoly titkosszolgálati szakértők voltak a segítségünkre, akik mai napig is a csapat tagjai, nem teregetünk ki mindent, vannak, én találkoztam velük. Tehát rejtett kamera, mikrofon, lehallgatás, mindenféle. Például említeném azt az eklatáns esetet, ami talán a legnagyobb fogásunk volt, amikor a borsodi MSZP székházból valahogy kikerült egy csomó 2002-ben lefénymásolt kopogtató cédula. Tehát az MSZP borsodban sorszámozva, konkrétan az MSZP 2006-ban, 2002-ben és 2006-ban borsodban biztosan csalt. Ugyanis a kopogtató cédulákat nem gyűjtötték, hanem egyszerűen átirogatták az adatokat a saját maguk által gyártott, utángyártott kopogtató cédulákra, és ezt csinálja az összes párt egyébként, akkor rengeteg ilyen derült ki. És miután ezt a leleplezés sorozatot megcsináltunk, ez úgy, ahogy a médiába bekerült, egyetlen hatóság sem volt illetékes választási csalás ügyében. Tehát ezek nemhogy nem büntetendők, ezek teljesen megengedett módszerek. Van itt még sokkal több, amiről te sem tudsz, tehát maga az égetés. Mérlegelni kellett, hogy... Ja igen, mi ezek után égettük el a kopogtató cédulánkat, holott 57 körzetben 54. volt. 54. Ez óriási eredmény, 54 tehát, körzetben tehát tudtunk el. Tehát egy országos listán bőven túl voltunk, de nem is ez a lényeg. Kaptunk volna néhány százalékot, ezt is el kell mondani azért, mert sokan játszanak itt a számokkal, mert összehasonlítanak egy választó körzetet mondjuk az egész országra, vagy megyei listán. De ezt el kell mondanom mindenkinek, hogy a Zöld Párt még úgy, hogy elindult bármikor választáson, soha nem ért el 1-2 százaléknál kisebb eredményt, úgyhogy azt hiszem ez egyediként van az alulról építkező szervezetek között. De azt is el kell, hogy mondjam, amikor fölvettük a kesztyűt, tehát ugyanolyan erővel tudtunk megjelenni egy adott helyen, akkor még kormányzó pártot is magunk mögé utasítottunk, ezt csak úgy megjegyzem. De a lényeg? Például hol volt ez? Ez egy időközi önkormányzati választásom volt 2008-ban. De a lényeg, tehát itt olyan dolgok történtek 2006-ban, amiről nem csak dokumentációk, hanem sok minden egyéb is van, amiről úgy éreztük, hogy muszáj valamit csinálni. Néhány százalékért minek? A Zöld Párt ugye nem állami támogatásra hajt. Mi vagyunk az egyetlen párt, ez is egy érdekes dolog, aki nem akar állami támogatást, mert úgy gondoljuk, hogy az a párt, amelyik nem tudja magát fenntartani, az egyszerűen húzzon el valahová. Hát milyen dolog az, aki egy ilyen országot, mint Magyarország rendbe akar hozni pártként, és saját magát nem tudja eltartani, hát ez ennél nevetségesebbet el sem tudok képzelni. Tehát nem volt lényeges néhány százalékért küzdeni, viszont ma mindenki ugye tüntet, 2006 őszén is ugye az eseményeket nézve sokszor gondoltam rátok, hogy igazából, ha tudnátok, hogy mi itt a lényeg, hogy miért volt az egész cédulaéget, és ez azt követően miért volt néhány olyan dolog, amik ugye hivatalos útra terelték, Magyarországon ma senki nem tudja, csak mi konkrétan bebizonyítani, hogy igazából egy illegitim kormány, illegitim, most már kettő és még két év fog eltelni. Tehát ha majd egyszer ez előkerül a történelem során, hogy mi is történt 2006 és 2010 között, ami sajnos nagyon borzasztó négy éve lesz ennek a társadalomnak, semmelyik párt nem tud semmit, csak széttárni a karját, meg mi megmondtuk, meg leírtuk, meg zászlót lengettünk, viszont mi meg fogjuk tudni mutatni, hogy tessék, ez volt. És ti hittetek ezeknek, pedig mi megmondtuk. És nem kellett hozzá sok észt teszem hozzá. Hát nem. Soha nem. Szaglászni kellett, soha nem kell. A Zöld Párt egy dologról híres, a furfangjáról. Úgyhogy mi ezt alkalmazni szoktuk. Többet észre, mint erővel. Na de kicsit elment az idő ezzel a bemutatkozással. Jó, hogyha ennyi ezt tudjátok kommunikálni, és végre lesz rólatok szó, akkor szerintem ez meggyőző mindenkinek. meglátjuk. Akkor izgalmas idők elé nézünk, programot ajánlunk. Így van, holnap. És remélem, hogy ez a kis rövid bemutatás, amit még egyszer elmondom, nem lettünk kampányrádió, csak annyian kérdeztétek, hogy mit lehet, mit érdemes tudni a zöld pártról. Nekünk pedig nem volt időnk megírni ezt. Most gondoljátok meg, hogy ezt a 40 perc beszélgetést, ezt leírogatjuk szépen akkurátusan a bombagyáron. Hát ezzel napokat eltöltöttünk volna. Tessék, most hallottátok dióhéjban, hogy mi a zöld párt, ennél többet is meg fogtok tudni, részletes program is lesz, mi egymás, hogy mivel tudunk mi többet, nem a levegőbe beszél a zöld párt. Elvileg van egy ütemterv, egy ritmus, amit hozzáért emberek dolgoztak ki, ebben most valaki beleszart, de alapvetően... Alapvetően letöröltük, és megyünk tovább. Ez, hogy most azt ugye közöltem, hogy például Posta Imre, az nagyon nagy segítséget nyújt nekünk kampánytanácsadóként, például, de van, akit másfélel a múltkori adásban hallottátok Rostás Árpádot, ő is bennünket támogat, és még nagyon sok ilyen ember van, akik nem csak azért vannak nálunk, mert más pártoknak nem kellettek, ők nem azért nem kellettek más pártoknak, mert értéktelen emberek, hanem éppen azért, mert nem illettek bele abba a tradicionális 19. századi lassú folyású patópá politikába, amit minden, kivétel nélkül minden politikai erő követ Magyarországon. Én ezt csak kívülállóként mondom, illetve egy dologra reagálok. Én úgy gondolom, senki nem költít semmibe bele, ennek így kellett történni. Később majd ki fog derülni, hogy miért. Én szerintem ez nem baj. Én annyit tudok, te mondtad nekem, miután én elmondtam neked, hogy mire gondoltam az időközi választás, miután kiderült, hogy lesz, hogy gondolkodsz egy napot, illetve én nem tudtam arról, hogy megkerested a Jobbikot, és megkérdezted őket, hogy támogatnának-e vagy sem. Így történt. Mivel akkor azt mondták, hogy nem, mert önálló jelöltet akarnak indítani, akkor nem értem, hogy mi a probléma. Ezt követően még mindig, mint kiderült, utólag újra beszéltél velük, és akkor sem, akkor már nyitva... És nem csak én beszéltem. Akkor már egyértelmű volt, hogy ez a szegedi család nevű srác fog indulni, tehát akkor nem értem, mi a probléma. Egyet mindenki egyezzen meg. Mi nem a Jobbik szavazótáborára, tehát mi nem 1-2 százalékra megyünk, azért ezen lépjünk túl. Tehát a Jobbiknak lesz egy szavazóbázisa, nem prejudikálok, nyilván ki fog derülni, hogy mennyi. De egészen másról van szó. Mi azokat célozzuk, akik alapvetően nem pártfanatikusak, és akik csalódottak már a politikában, és valami olyan szeretnének, ami megoldást hoz a magyar társadalom problémáira. Ennyi az egész. Ha a Jobbik ebben jó lesz, akkor igen. De ha csak ott tart, ahol most, akkor valószínű nem. Erre majd ők maguk adják meg a eredményre a példát. No de programajánlót ígértünk, tehát akkor elmondanám, ugye ez az október 23-ai adásunk, tehát mindjárt az október 23-ai programokat ajánlom. Elvileg ugye még 22-én este megkapjátok ezt az adást, tehát még akár el is érhetitek. 11 órakor október 23-án az Olimpiai Parkban mi kezdünk, a zöld párt nemzeti kötél húzása kezdődik. Ha valaki nem figyelt volna, ez arról szól, hogy lesz két darab szép, elegáns rendőrségi kordonketrec, jobbra a jobb oldal, balra a bal oldal, jobb oldalba mindenki belefér, aki a Fidesz és azon jobbra van, balra meg MSZP, SZDSZ, zsidók, buzik, tarkák, akármi, de nem öljük meg egymást, egyébként lesz ez rendhagyó dolog, tehát nyilvánvalóan szélsőségesek egyik oldalra sem fognak jönni, mert hát ehhez értelem kell, tessék kötélhúzó versenyen bizonyítani, hogy ki az erősebb, ki a több, a kötelet mi biztosítjuk, illetve a hangulatot meg majd mindenki magának. Ugyanakkor később lesznek megemlékezések, amelyekre mi is elmegyünk. 15 órakor lesz a Jobbiknak a nagygyűlése a Deák téren, 56-os megemlékezés, majd 17 órakor a rendőrpalotánál, tehát a BRFK-URFK központnál a Teve utcában megközelítés a metróval. Torockai László, Zagyva György Gyula, Budaházi György és Kósa Gyula, a 56-os hős, illetve Roberto Fiore, olasz EP képviselő részvételével tüntetés lesz a rendőr terror ellen. Na, itt lesz oltári nagy készültség, mert hát ugye ezek a nevek azok valahogy vonzák a kordonokat. Reméljük, hogy kődobálás az nem lesz se pro, se kontra. Nem lenne jó, ha megint azt mutogatnak a tévébe, hogy égnek a kukák. Egyébként ilyenkor nem tudom, megfigyeltétek-e a nemzeti ünnepeken a budaházi torockaiék meg hasonló köröknek a tüntetései útvonalára jó előre kikészítik a dugik tömött kukákat. Tehát ugye senki nem hiszi, hogy március 15-én reggel nem vitték el a szemetet, és csak ott nem vitték el. Egyébként nem kell félteni azért a hatalmat. Még egy kérdés szokott velünk kapcsolatban felmerülni. Én emlékszem, hogy én mondtam azt, hogy az, hogy kukát gyújtogat valaki meg fölrúg, nem probléma. Azt is mondtam, hogy a Molotov koktélt is meg tudom érteni. De ezt én mikor mondtam? Ezt a székházos roma után, 23-a után, amikor ott vérbe folytottak egy ünnepet, azután valóban reakció volt, csak emberek tényleg lépjünk tovább. 2080-ban. Nem, várjál, rosszul fogalmazol, mert ne köpjük szembe, amit csináltunk, még akkor is, hogyha rosszul fogalmazol. Nem. Molotov koktél dobálásnak, kődobálásnak megvan a maga helye. Helye, így van. 56-ban is ezt csináltuk. Ez pontosan. Helye van, most ez az nem az a hely. Sehová, de ezt mondom, most ez nem. Ez jelen pillanatban nem megoldás. Ez van, a 20-ban nem az a hely. Nem az utcában az ellenség. De alapvetően, ha kell, akkor ez ott kell lenni az első vonalban. Így van. Tehát nem változtunk meg csak. Na, 19 órakor van pedig az a program, amit a legjobban merek ajánlani mindenkinek, a Magyarok Világszövetsége, valószínűleg összegyűjtve az összes nemzeti radikális és nemzeti érzelmű szervezetet, az Asztóriánál tart egy megemlékezést, úgy 1956-ra, mint 2006-os eseményekre, és itt lesznek megtekintetőek 56-os hőseink, Rátsanyi bácsi, Wittner Mária és még sokan mások, és itt le fogják vetíteni a Hóhér Vigyázz című filmet, amit a múlt héten a Bombagyár Filmklub jóvoltából is láthattak azok, akik eljöttek, illetve láthatták volna a parlamentben is, hogyha a vörös disznók ki nem találják, hogy nem lehet ott levetíteni. Tudni kell, a parlamentnek 6 vetítőterme van, kifejezetten vetítőterem. A Szili Katalin azzal utasította el, értem, nem csak a Szili Katalin, ez erről házszavazás volt, hogy leszabad-e vetíteni ezt a filmet. Leszavazták azzal, hogy hát sajnos nincs olyan terem a parlamentben, amit be lehetne sötétíteni. Hát, akkor vetítsük le a fejükben, mert az már annyira be van sötétedve. Mellesleg megjegyzem, hogy a házelnök saját hatáskörbe engedélyezhette volna, és nem tette meg. Tehát ennyit politikai elitünkről. Tehát 19 órakor az Asztóriánál csendes megemlékezés 56-ról, 2006-ról, és reméljük, hogy nem lőnek közénk. Utána szabad foglalkozás, én nem fogok dobálni. Hát, vagy ki tudja, hogy mi. De elvileg előfordulhat, hogy olyan jelent. Október 23-án se gondolták fideszesek közül sokan, hogy nőt kell menteni, mert ütik a rendőrök. Volt és egyébként ennek a napnak köszönhető Morvai Krisztina ébredése, azt nem tudom, tudod-e, hogy úgymond. Ugye Krisztina az már korábban is, hát a tévéostom idején is. Kérdezni is akartam, mert te írtál egy olyat abba a bejegyzésedbe, hogy a Morvai Krisztina mögött sincs tartalom. Hogy értetted ezt? Úgy értem, hogy a Morvai Krisztina az egy nagyon lelkes anyaoroszlánként harcoló csodálatos hangja, tehát tényleg minden tiszteletem az övé. Csak az a baj, hogy nincs mögötte politikai erő. Tehát ő akár tetszik, akár nem, és akármennyire szeretjük, egy megmondó ember. Nagyon jól beszél, nagyon jól megmondja, nagyon igaza van, az igazságot képviseli, de egyedül van. És amíg a Jobbikban marad, addig egyedül is marad. Jó, lehet, hogy lesz mögötte 742 helyi szervezet, tehát falunként két ember bólogat. Na, és most zenélni fogunk egyet. Hogy állj parancsoltunk! akkor most olvasói leveleink következnek. Az előbb egyébként a Coolhead Clan-nak a vadonatúj számát hallhattátok, amit kifejezetten az ünnepre írtak. Köszönjük szépen. És akkor most az első levelünk, amit Andris írt. Üdvözletem! Gondoltam, hogy megírom, mi történt tegnap velem, talán befér a droid zónába. Egy közműszolgáltató cégnél dolgozom Budapesten, a nevét szándékosan nem írom ki. A lényeg annyi, hogy a főnök tegnap berombolt az irodámba, és közölte, hogy azon nyomban írjak egy listát a kockaköves budapesti útfelbontásokról. Nagyon először nem értettem, hogy miért, úgyhogy egyszerű békés paraszt gyerekként a rákérdezés ősi és már-már elfeledett módszerét alkalmazva feltettem az egyetemes kérdést. Miért? A válasz pedig egyszerű volt, mint a fakocka, a rendőrségnek kell. Nos, innen már az én nem túl bonyolultnak nevezhető gondolkodásommal kikövetkeztettem, hogy jé, ezek ennyire félnek, hogy összeszedik az utcaköveket. Vicc, kérem szépen. Ott tartunk ma 2008-ban, hogy a magyar rendőrség bekéri a közművállalatoktól a kockaköves útfelbontások listáját, és összegyűjti, vagy legalábbis őrzi a kőhalmokat október 23 előtt. Gratulálok, ünnepeljünk! Az átkosban volt az, hogy le kellett plombálni a sokszorosító masinákat március 15-e előtt. Most utcakövet plombálnak. Okos. Adjon Isten szebb jövőt. Andris. Következő levelünk. Adjon Isten, kedves bombagyár! Pár órája kaptam telefont a főnökömtől, hogy 23-án be kell mennem dolgozni, ugyanis rengeteg embert küldenek ki a Western City Center védelmére. Levélben és telefonon fenyegették meg a vezetőket, hogy nagyon durván le fogják támadni a helyet, amit én kétleg kitámadna meg egy plázát, amivel alapból minden zárva van aznap. Minden esetre sok embert kértek a terület védelmére, ha bármi történne, ott fotókkal majd dokumentálom, és kitartást kívánok nektek 23-ára. Nyugi, nem az Inkánál dolgozom, ez egy másik cég. Minden jót. Azért elképzelem ezt a látványt, amikor símaszkos huligánok ilyen csatakiáltással megrohamozzák a Western City Center-t, és ilyen létrákon így mennek be a mangó üzlet ablakán, vagy nem tudom, McDonald's-otba, és közben a Torbacsil esetleg így tűztámogatást ad nekik fél kilós petángolyókkal a nyugati térről. Ezért érdekes lenne. Kíváncsi vagyok, hogy a pláza picsák azok így öntögetnék-e őket ilyen forró vízzel, vagy a kólával, vagy ilyesmivel. Érdekes lenne. A következő levelet valaki olyan írt, aki még nem tudta meg, hogy a bombagyár közösségi munka, úgyhogy neked szóló levél, olvast fel te. Hát meg vagyok hatva. Kedves Tomket, én egy pesti hatosztályos gimnáziumba járok, ez egyébként a Trefor gimnázium, csak nem írtam meg, ezt mi derítettük ki, pontosan a Greed, köszönjük. Ez a suli lenne a magyar példa, ám miután nyilvánosságra hozták, mi is lesz az úgynevezett iskolanapnak a programja, felvetődött bennem a kérdés, jó-e Magyarországnak az, ha ez lesz a követendő. Az egész sztorinak annyi az előzménye, hogy most folyik az igazgatóválasztás a suliban, és mondanom sem kell, pár Jordán pozitív jött akkora orra, mint egy balkezes kozák pisztoly nyele. A mostani iskolának programja ugyanis a tolerancia. Amikor ezt közölték velem, azt hittem eldobom az agyam. Mégis mi szükség van nekem arra, hogy buziktól és zsidóktól hallgassam 4-5 órán keresztül azt, hogy a tolerancia milyen értékes dolog. Az egészben az a poén, hogy a tanárok nagy része is ellenzi ezt az egészet, kisebb iskolai botrány alakult ki a dolog miatt. Én a magam részéről azt gondolom róla, hogyha majd azt tolerálják, hogy én milyen vagyok, és nem sütik rám állandóan a náci jelzőt, mindezek a mocskok, akik jönnek, mind azok az emberek, akik nem is ismernek, akkor majd én is tolerálom őket. Csak a tolerancia legyen kölcsönös, és ne várják el az embertől. Végezetül pár program. Labrisz Egyesület, melegség és megismerés. Haver alapítvány, tolerancia és zsidóság 80 perc. EPTO, kisebbségek és előítéletek 80 perc. Valamint levetítik a Billy Elliot című filmet. További sok sikert nektek, és szebb jövőt. Rammstein. Úramisten, egy gimnáziumban melegség és megismerés. Hát emberek nálunk legfeljebb szexuális felvilágosítás volt, ahol megemlítették, hogy igen, van olyan férfi, aki egy másik férfi végbelé bedugja a faszát. És akkor erről ezt még nem mondták. És akkor erről így letudtuk, hát van ilyen is. Tudod, mikor nekünk volt 6. osztályban a szexuális felvilágosítás, akkor ezt még büntették. Ugye Hofi mondta erre, amit már sokszor idéztem, hogy régen büntették, most már szabad, én menekülök, mielőtt kötelező lesz. Még egy levél, érdekes lesz benne vers is. Sziasztok, gondolom érdekesnek fogjátok találni, ahogy a Kossuth-díjas Gábor Andor, zsidó kabaré és kuplészerző, honfitársaink válogatás nélküli legyilkolására szólítja fel a Vörös Hadsereget. Ma szobra van a Margit szigeten. Gábor Andor, orosz, ne kímélt. Magyar vagyok. Magyar minden csepp vérem, hazám képe szívembe vésve mélyen. Mint tündér arc, tekint rám ifjúságom. Sajgó lélekkel egyre visszavágyom magyar kenyérre, színre, szagra, szóra. De most, hogy itt a nagy, halálos óra, mélyet lélegzem, hogy fennen kiáltsam. Orosz, ne kíméld, öld a honfitársam. Öld, mert idejött ágyútölteléknek, rongy gazda mellé még rongyabb cselédnek, német kapcának, Hitler talpnyalónak, alávetetnek és alávalónak, tolvaj mellé még hitványabb lopónak, embervadász elé csahos kopónak, hogy részt vegyen a véres nagy harácsban. Orosz, ne kíméld, öld a honfitársam, mert tűrte, hogy 20 esztendőn keresztül rossz urai elrothasszák tövestül, hogy ronda lelküket beléleheljék, állattá és vadállattá neveljék, s végül eladják a német ripőknek, galát hóhér mellé piszkos pribéknek, segítőnek a szennyes gyilkolásban. Orosz, ne kíméld, öld a honfitársam! Ölt, hogy lohadjon harami aláza, nehogy hazám tovább is meggyalázza. Magyar jelent a trágyadomra vesse, magyar jövőt örökre eltemesse. Ölt, hogy sírás ne folytogassa számat, ölt, hogy tovább szerethessem hazámat. Várdai akácom, hetesi hársam, orosz, ne kíméld, ölt a honfitársam. A forrás pedig a Hazámhoz című verseskötet 27.-28. oldala, kiadta az idegen nyelvű irodalmi kiadó Moszkva 1943, eredeti címe Andor Gabor, Kmojai Rodina na Vengerskom Jazike, ára 1 rubel 50 kopek, és itt mindenféle számok, kiadta az Iszka Revolúcii kiadó OSK jelzett 159.536, növendéknapló 1944, mindenféle számok, Gábor Andor, Kossuth Díjas posztumusz 1953-ban. Az író Gábor Andor, aki egyébként kabaré tréfáiról és kuplé szövegeiről lett ismert, 60 cm-es bronz mennyszobrát Domonkos Béla készítette, 1984-ben állították fel a Margit-szigeti sétányon. Tehát neki szobra van a Margit-szigeten, ahol Szent Margit a tatárpusztítás után a magyarokért feláldozta magát. Itt jegyezném meg kezdő és lelkes honfitársaink kedvére, akik nagyon szívesen sétálgatnak arra felé, hogy hát arra felé nem túl sűrűek a rendőrjárőrök, és ha még egyszer olvasgatjuk ezt a verset, hát bizony-bizony ez a vers, ami megjelent 43-ban Moszkvában, ez pontosan arról szól, hogy milyen szép is volt a tanácsköztársaság, aztán jöttek ezek a szemét magyarok, akik elrontották a magyarokat, és most ki kell érteni a magyarokat, nehogy elrontsák a magyar jövőt. Egy csöpet se képzavar. Persze valahol meg lehet bocsátani, hogy valaki Sztálin alatt ilyeneket ír, de ki mondta neki, hogy oda menjen? Miért volt ő Moszkvában 1943-ban? Hát kérem szépen azért, mert ez a disznó, ez a tanácskommun után menekült el Kumbélával, tehát ez a Kumbélának a kis házi költője volt. Még egyszer elmondom, hogy 60 cm-es bronz mellszobrot kell keresni a Margit-szigeten, és kis kreativitás a részletekről is fölmerülhet, hát most megmondtuk, hogy hova kell menni megcsodálni. De lehet kreatívnak. Lehet kreatívnak lenni, például lemásolni a szobrot. Ez például nagyon aranyos, hogy sok legyen belőle, ugye? Vagy nem biztos. Mindenesetre Szent Margit sírja mellett áll ennek a ürgének a szobra. Hoppá. Milyen hírek voltak a héten, ezzel folytatjuk. Egyébként mit szól a zöld párt egy ilyen szoborhoz? Tehát, hogy mondjuk a zöld párt lenne kormányon, mert ugye ez egy ilyen áldozás kérdés, hogy na ti mit csinálnátok? Na mit csinálna a zöld párt egy ilyen... Mit csinálna? Hát mondjuk egy ilyen verset mindenképpen úgy piedesztára helyeznék, hogy lássa az utókor, illetve a jelenkor is, hogy ilyenek történhetnek. Meg vagyok döbbenve, hogy egyszerűen ezek értéknek tekinthetők, illetve ezek még fellelhetők, mert nyilván fellelhetőek. Mit tennénk? Nehéz kérdés ez, mert ilyenkor mindenki azt vár, tehát két dolog van, amit szeretne hallani, vagy ami a logikus lenne. A legnagyobb probléma, illetve a zöld párt már régóta ezt az utat követi, hogy az emberek nem a múltra kíváncsiak, hanem valami jövőképet szeretnének. De ez is tény és való, hogy a múltat rendbe kell rakni. A múltat egyféleképpen kell rendbe rakni, hogy mindent a helyére kell rakni. Én úgy gondolom, aki ilyet leír, az vagy nem normális, vagy tényleg kimeríti azt a bizonyos emberiség ellenes bűncselekményt, amit ugye sokszor szoktak hivatott mondani. Én úgy gondolom, ezzel nagyobb kárt okozott, mint te azzal, hogy cukrot vittél Csepelen a nem tudom hányadik emeletre, és ebből ugye te már rögtön egy terrorista lettél. Már nem. Egyébként november 6-án lesz a tárgyalás a PKKB-n, ha valakit érdekel, 8 óra 30-kor. A híres bombaügy. Az a baj, hogy a társadalom, amikor nem tudja kezelni, illetve a társadalom vezérkara, nevezzük így a politikusok, amikor nem tudják a helyzetet kezelni, akkor mindig ellenségeket gyártanak. Erre nagyon jó példák vannak a történelem folyamán, nem kell messze menni, ugye 9. hó 11, mi történik, de nekünk is kellett már egy terrorista kép, tehát valamit csinálni kell. De ez annyira nevetséges, tehát tudjuk jól, hogy a terrorizmus legnagyobb támogatói a titkosszolgálatok. Egyértelmű, hogy melyek azok a titkosszolgálatok, amelyek érdekeltek a világban folyamatosan feszültséggócokat fenntartani. Ezen túl kellene lépni, mert sajnos ez a világot nem viszi előre, csak hátráltatja. Magyarországon sem erre kíváncsi 10 millióból 9.999.999 ember. Ez a lényeg. Én azt gondolom, hogy a múltat egy módon felejthetjük el, ha alapvetően a jövővel foglalkozunk. De rendezni kell a múltat, mert anélkül nincs jövő. Lehet a múltat rendezni. Én nem, kell vagyok, is. Nem kell vagyok az erőszak híve, ezt tudjátok nagyon jó, mert aki kardot ránt, kardáltal vészel. Nem így hangzik. Nem így hangzik. Kardáltal veszel, aki kardot ránt. Én ezt mondom, tehát ne hívjon az ember. Sokkal észszerűbb dolgot tudok. Azok az emberek, akik alapvetően másokra törnek, vagy másoknak akarnak problémákat okozni, ezek ugye jó magyar mondások megvannak, aki másnak vermetás, maga esik bele. Ezek az emberek, akik ma még szoborral is rendelkeznek, nevetségesek. Volt nekünk egy szoborparkunk, ugye az is lassanként már egy turista látványosság, de az a baj, hogy ez nem poén. Ezt végig szenvedte ez a társadalom, ezeknek a szobroknak a nyügét. Szóval az a helyzet, hogy mi is lenne a teendő meg, hogy a múltnak a rendezése. Én azt gondolom, hogy az bőven elég lenne így kezdetnek, hogyha mondjuk az általános iskolákban holokauszt emléknap helyett mondjuk, mit tudom én, 19 emléknapot tartanának, illetve például a Schindler listája, vagy a Sorstalanság című izék kötelező olvasmányát étele helyett mondjuk Fekete István Zsellérek című könyvét kéne kötelező, és ténylegesen megbeszélendő olvasmányként használni az pontosan így van. És kész. És akkor ez a szobor is eltűnne előbb-utóbb. Na nem azért, mert mi lebontanák a fasiszták, hanem mert természetesen lebontódna a közelben. Tehát nem lenne az a tragikus helyzet, hogy most én amennyire tudom, még mindig ott tartunk, hogyha a kalocsai nagy templomhoz el akarunk jutni, akkor előtte végig kell mennünk a Kun Béla utcán. Egyébként erre szoktam én azt mondani, ha a mai egyre szörnyűbb iskola rendszer, ha más nem csinálna, csak Vas Albert művével megismertetni az általános iskolából kikerülőket, ezek olyan szintű élet és egyéb tapasztalatokat tudnának magukba szívni, nem csak történelmit, hát hanem alapvetően... Kéne más is. Más is, csak ha már ezt, igen, akkor megéreznék, hogy mi a problémája a magyarságnak. Hát, és ez nem csak Magyarországon, hanem máshol is probléma. Azért az oktatásban azért ne felejtsük, hogy az autoriter oktatási módszereket, a szovjet és a porosz örökséget, azt is azért kicsit meg kéne reformálni. Tehát az élet-halál ura tanár, amikor az asztalat azt mondja, hogy na kurva anyátok, kisgeszik, ezt most megtanuljátok, mert megölök mindenkit, na azt nem fogják megtanulni. Vagy ha megtanulják, akkor úgy, hogy arról a sorokról, hogy hazádnak rendületlenül légy híve, ó magyar, azt fog eszébe, hogy a Zsuzsás ezért szívatott engem, bezárt engem óra után, hú de szar, nem szeretem ezt a verset, mi ez szózat, leszarom azt is, amit jelképez, az is rossz. Hát ez a baj. Kezdjük ott, hogy ne is beszéljünk az oktatásról, mert ezt ma butitásnak lehetne inkább nevezni. Egyelőre ezt a témát egy másik alkalommal próbáljuk kivesézni, mert biztos megér másfél-két órát. Sírófogon egyébként van Marx Károly utca. Hát nem csak az, Szamueli Tibor utca is van egy csomó helyen. Azt tudom, csak mondom, Sírófogon, és hát az nem egy óriási hely. Most hallottam és már elnézést, hogy valami településen vissza akarják állítani a régi neveket. Így van, és van egy hely, ahol meg népszavazást kezdeményeztek, hogy Ferenc József monogramját kivegyék a falu címeréből. Hát nyilván nem most került oda, de ott zavarja a faszit, mert hát ő gyilkos volt. Igen, de öreg, volt egy kiegyezés, tudod, azt százszorosan visszafizette. Akkor még volt valami korrektség. Nem is emlegették fel neki, apostoli királyunknak, hogy ez mi van. Hát Kossuthról annyira nem beszéltek 1916-ig. Mikor meghalt az öreg, akkor hirtelen előkerült, lett is belőle káosz. Na de térjünk rá a híreinkre is, mert elfogy a műsoridő, és az első hírt azt lehet, hogy át is ugorjuk, mert én ide beválogattam, de már beszéltünk róla. Olvasd föl. Országgyűlési képviselő lenne Tomcat, aki lépése miatt összeveszett a Jobbikkal és a Kurucinfóval. A radikális blogger a zöld párt színeiben indul a parlamenti mandátumért, amelyről egy volt SZDSZ-es képviselő, Gegesi Ferenc mondott le nemrég. Köszönjük, SZDSZ! Egy mondatot, ha itt megengedtem, azért jegyezzük meg. Magyarországon 18 év alatt még ilyen nem történt, hogy valaki egyéni képviselőjelöltként azért mond le a parlamenti mandátumáról, ami tudjuk jól, mennyi minden előnnyel jár, mert úgy érzi, hogy az a párt, amelyikbe tartozik, rossz úton halad. És kilépett a pártban. Ez a párt, bármennyire is furcsa, ez az SZDSZ. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy minden parlamenti képviselőnek el kellene gondolkodni ezen, és most nem csak arra gondolok, hogy az ilyen kósza képviselők hogyan csatlakoznak melyik párthoz, hogy az frakciót tudjon alapítani. Ez egy nagyon érdekes és nagyon, nagyon lényeges lépés, úgyhogy én azt mondom, minden tiszteletem az illetőnek. Így van. Én is ezt mondom, és azért tegyük hozzá, és pont ezért csináljuk a nemzeti kötélhúzást, mert vannak ilyenek a túloldalon. Itt az eklatáns példa, és ott volt az az MSZP-s Ürge is, látod, a nevét már is felejtettük, pedig meg kéne jegyezni, aki szembe ment a saját pártjával, amikor a társadalombiztosítás törvényt szavazták, ő nemet nyomott, és vállalta azt, hogy a pártból esetleg kivágják az összes előjoggal együtt, nem vágták ki, meg kell az ember, de egyébként nem lett volna gond. Itt van a lényeg, amit hangoztatok. Nem az emberekkel van gond. Nagyon sok értelmes ember van, mind jobb, mind bal oldalon. Akár a liberális oldalon is. A pártokkal van gond. Nézzétek meg! Ma pártfegyelem van. Ha valaki nem szavaz úgy, 50-100 000-re büntetik. Tehát mi értelme az egyéniségnek? Ismerd ezt a betétdalt az István királyban, hogy nem kérdem én anyát, hol szült világban, nem kérdem apád, kicsoda volt, csak egyet kérdezek a válaszra várva, rabok legyünk, vagy szabadok. Ez egy Koppány énekli, igen. És hát igen, ezen el kell gondolkodni. Ugye az István a királyt egyébként szintén fölvenném a kötelező anyagok közé. Ráadásul most a műzikkel változatban a mai kor emberének is nagyon fogyasztható, és remek. Nem kell azon semmit változtatni, az eredeti mondom, de remek. A király de remek feldolgozások is vannak, tehát úgy értem, hogy nem elszakadva az eredetitől, úgyhogy ez valóban egy kérdés. Hát azért mondjuk bocsánatot kérek, én mikor láttam azt a feldolgozást, ahol az úgynevezett sámán nő dobolt, és ő volt a Deák Bill Gyula, azért meg kell, hogy mondjam, összeborzattam. Jó, tehát hát én is láttam az MTV-n olyat, hogy ki kell kapcsolni, de azért az egy jó darab. Egy kérdésem van otthoz, hogy Tomcathez. Mi itt most jelenleg a cél? Tehát reális cél van akkor kitűzve, hogyha a parlamentben szeretném Tomcatet látni, vagy megelégednétek azzal is, hogyha esetleg a Jobbiknál többet értek el? A hosszú távú célra gondolsz, vagy arra, hogy mi a cél azzal, hogyha esetleg bekerülök, illetve ha nem kerülök be? Hogy kezdjem én? Sokan megkérdezték, illetve meg fogják kérdezni, hogy miért téged választottunk. Mint ahogy mondtam, zöld pártag nem lehet képviselőjelölt. Ez alapelv. És olyan képviselőjelöltet találni, aki nem köt kompromisszumokat, főleg elvteleneket, amely kitart a nézetei mellett tüzön-vízen, független attól, hogy nem tartozik szorosan egy párthoz, nincs pártfegyelem, frakciófegyelem, olyat nehéz találni, főleg ilyenkor, amikor egy időközi választás van, pedig arra is érdemes figyelni, hogy ez az ember mégis egy meghatározó egyéniség legyen. Tehát el is higgyék róla, hogy ő tényleg komolyan gondolja, illetve komolyan alkalmas erre a feladatra. Én sok embert megleptem, amikor ezt elmondtam, és úgy gondolom, hogy Magyarországon jelen pillanatban, legalábbis a mi szemszögünkből, nem tudok elképzelni alkalmasabb embert, mert egy olyan valaki, aki ennyit szenvedett és ennyit kitartott az igaza mellett, és mindig ment előre, független attól, hogy nyilván vannak elszólásai, beszólásai, de én úgy gondolom, hogy ez mindenkinek van, tehát van, aki már elnézést kurvázik, van, aki meg néha olyat mond, ami másoknak nem tetszik. Én azt mondom, hogy a Tomcat egy olyan személy, aki megmaradt az elveim mellett, és akire föl lehet nézni bárkinek. Én azt hiszem, hogy ő erre, mint olyan, nagyon alkalmas. És valóban nem politikus, mert ha politikus lenne, akkor biztos nem mellette döntöttünk volna. Tehát most el van mondva, hogy jó fej vagyok. Hú, te vagy az Isten. Köszönöm szépen. Na, akkor megyünk a második hírünkre. Ja, egyébként, aki szeretné segíteni a kampányomat, mert úgy gondolja, hogy azért nem lenne olyan rossz, ha én mondjuk bemennék, és én olyanokat kérdeznék ezektől a balfaszoktól, mint amit mondjuk Szanyi Tibortól kérdeztem a sajtótájékoztatónál, meg nem hívott, ám de megjelent vendégként, mert én ezt is szeretném csinálni. Mert ugye roppant kellemetlen, amikor ugye, mit tudom én, elintéznek ezt azt így a parlamentbe, egy sunyin, ugye pont most lesz egy ilyen hírünk, hogy éjszaka keresztül vertek egy törvényt, vagy mondok egy példát, nagyon kevesen vették észre, december 23-án egy kormányrendelettel módosították a rendőrségi törvényt. Na nem csak azért, hogy a határőrség beolgathasson, hanem megváltoztatták a kényszerítő eszközök listáját. Addig ugye mi volt rajta? Hát bilincs, meg gumibolt, meg sokkoló esetleg, szolgálati kutya, csak szájkosáról szigorúan, és ezt megváltoztatták, tehát kényszerítő eszközök és tömegoszlatú eszközök listájára fölkerültek a maroklő fegyverek, a sorozatlövő fegyverek, zárójelben géppisztoly, gépkarabély, géppuska, a gránátvetők, az aknavetők, igen, ezek legálisan használható eszközök, fölkerült a szétnyitható acélrendőrbot, vagyis a vipera, mert nehogy már gond legyen, fölkerült a műanyag bilincs, amire már többször elmondták, hogy az kurvára nem kéne, mert szanaszét szaggatja az embereket, nem, az is fölkerült, az neki kell. És ezt keresztül verték, egy törvényt módosítottak december 23-án délután, nehogy észrevegyük szép estikába. Tehát ilyenekre gondolok, hogy amikor ha én ott lennék, akkor utána fölállnék, és ide figyelj, te faszkalapot lent az első sorba, igen, neked beszélek, te köcsög, mert körülbelül ezt a hangnemet érdemlik. Te mi a kurva anyádat képzelsz, hogy ilyen törvényeket hozol? Magyarázd már meg, miért zavar téged, ha tüntetnek? Szili Katalin addig fogja ütni a kalapásod, hogy ha végén az is elkopik, és már csak a csonkkal fogod adatkozni gyakorlatilag, hogy dobja majd el 50-100-ös büntetéseket, mert megszólt. Én ettől nem tartok, mert azért Tomcatnek nyilván van egy stílusa, de azt de bocsáss, meg elhiszed, hogy rám tesz ezért egy 100.000 forintos bírságot, akkor én másnap kírom a bombagyárra, figyelj, mindenki küldjön 1 forintot, és az egész parlamentet megvehetem másnap? Elhiszed, hogy támogatnak annyian? Én úgy gondolom, a te szereped ott sokkal fontosabb lesz, mint hogy egy-egy ilyen ostoba valakinek beolvas. Nem az ostoba személyen van a hangsúly, hogy a legrosszabb párosítás az, hogy egy ostobaság akaraterővel párosul, és elég sok miniszterünk Draskovicssal az élen ide tartozik. Tehát ezzel nem lehet másképp beszélni, mint gyakorlatilag nyakleves lekenni neki, hogy te mi a anyádat művelsz, mit keresel te itt? Egyáltalán mit keresel itt, amikor te olajbűnöző vagy? Én egyébként egy dolog miatt gondoltam még inkább rán. Te valamilyen értelemben egy új stílust kell, hogy megteremts. Változnod kell bizonyos értelemben, de nem rossz irányban. Tehát valamilyen szinten tudnod kell, hogy meddig menj el, amit még igazából be lehet vállalni. És a többit azt ne erőből, hanem ésszel próbáld megoldani. De ezeket a dolgokat csak radikálisan és erőből lehet. Mert ezek olyan szintű bűncselekmények ezek tulajdonképpen. Én vallom azt egyébként, hogy amíg a magyar parlamentben nem fog egy nagy pofon elcsattanni, akkor addig Magyarországon nem lesz igazi demokrácia. Sokan nem értik, elmondom miért. Mindkét oldal összejátszik, ez mindenki számára nyilvánvaló. 2. Alapvetően tényleg, ha valaki mond valamit, akkor a másik oldal rögtön előrángat egy másik hasonlót, és akkor minden elsimul. Tehát összejátszás. De van még egy fontos dolog. Ha már tényleg az egész egy bolondok háza vagy cirkusz, ami a Kossuth téren van, az emberek milyen jó érzéssel szokták nézni egy-két kereskedelmi csatornán, amikor valamely koreai, vagy nem tudom meg, távol-keleti országból ott még van önérzet, egyszer nekiugranak egymásnak a parlamenti képviselők. De vajon miért? Mert komolyan gondolják az álláspontjukat. Én nem azt mondom, hogy verekedni kell, szó se róla, nem. De tényleg azért bizonyos határokat be kell tartani. Én úgy gondolom, te be tudsz tartani határokat, de van véleményed is. Ezt tartsd meg. Így van. Egyébként arról, hogy milyen törvényeket vernek át, én olvasok mindenféle újságot, az ellenségét is, és mondjuk épp a HVG-ben olvastam, hogy beadták a házassági törvény módosítási kérelmét. Ez 53-as törvény, amelyben az szerepel, hogy a házastársak hűséggel tartoznak egymás iránt. A remek balliberális érvelés szerint a hűség, mint fogalom nem értelmezhető. Hát mondjuk az ő relevanciájukban ez valóban így nem nagyon. És volt egy szakember, akinek nem tudom a nevét, ha megostoroztok sem, de ő is beadott egy ilyen PTK javaslatot, jó vastag, több ez oldas, nagyjából ezt lehetne csinálni, nem. Erre is rálisztítáltak, jelenleg az, amit át akarnak verni, hogy egyrészt vegyék ki ezt, ugyanis most a bírónő egy vállóper esetén dönthet az szerint, hogy melyik fél volt hűtlen. Elvileg erre van lehetőség, hogy gyerekelhelyezésnél ezt figyelembe vegye, ez kiesne, de nem ez a legérdekesebb. Egyszerűbb esetekben a válást, azt megoldhatnák egy egyszerű, tehát nem kéne bírói szakaszba menni, vagy bíró elé, hanem egy egyszerű anyakönyvvezetőnél. Ez egyszerűsíti a válást is, egy újabb dolog, alternatíva, nem kibékülünk, nem családot alapítunk, hanem a házasság az ismét egy ilyen értéktelenítésen megy át. Nem volt róla szó, csak mondom, hogy ilyen érdekesség, apró kis. Tudod, mi jutott eszembe, mikor ezt mesélted nekem? Hogy nem is olyan régen, viszont hoztak egy olyan módosítást is a PTK-ba, hogy innentől kezdve a kártya és egyéb szerencsejáték adósság is behajtható. Tehát magyarul a szerencsejátékot védik, a házasságot meg nem. Sőt, na ennyit ezekről. Na, nézzük a híreinket, mert tényleg elfogy a műsoridő. Április óta 194 panasz érkezett a Független Rendészeti Panasztestülethez. Eddig 109 panaszt vizsgáltak meg, és 64 esetben állapítottak meg rendőri intézkedéshez köthető jogsértést, közölte Kaltenbach Jenő, a testület elnöke. Kaltenbach hozzátette, hogy a 64 ügyből 31-et továbbítottak az országos rendőrfőkapitánysághoz, mert súlyos alapjogsérelmet tártak fel. A rendőrfőkapitány 29 ügyben válaszolt, 3 esetben helyt adott a panasznak, 4 esetben azt részben fogadta el, a többi esetben elutasította. Kaltenbach kiemelte, hogy a gyülekezési joggal kapcsolatos panaszok szinte mindegyikét elutasította a rendőrség. és inkluzív a mi panaszunkat a Clark-Adam téri oszlatás miatt, ami még mindig folyóügy. Érdekes, hogy néhány embert, aki érintett volt, mert mindenki külön egyenként tárgyalnak, nem csoportként, persze hát így nehezebb legyen a dolgunk, és valószínűleg azokat rángatják előre, akiket a legjobban látják, hogy na ez valami paraszt gyerek, aki véletlenül arra járt, vagy nem túl jó érdekérvényesítő képessége van legalábbis, azokat tárgyaljuk le először, és akkor már hát, akkor már megvan a precedens, és akkor a többit erre hivatkozva lehet majd elkenni, és a legvégére veszik azokat, akiket mondjuk van pénzük jó ügyvédre, vagy van hozzávaló eszük. Nem kell megijedni ettől. Tehát ha valakit elmeszelnek ebbe, 40 ezer forint bírságot fognak ráverni, kellemetlen, nem kell befizetni. Több mint egy évig nem kezdik el behajtani, és utána is csak figyelmeztetgetni kezdnek. Körülbelül 2 év alatt jut el odáig, hogy már jönnek, hogy most elzárunk, vagy kifizeted. Addig le fog futni legalább 1-2, ahol meg tudjuk védeni ezt a dolgot, és akkor az ő ügyében is felülvizsgálatot lehet kezdeményezni. Engem egyébként is fellebbezni kell. Tehát minden esetben, ha valakit netán bíróság elé citálnak, azzal, hogy Clark Ádám tér 40 ezer forint fizess be kurványát, megmondod, hogy oké, elfogadom, de fellebezek, mert nem értek egyet az érveléssel. El fog menni másodfokig, és talán mire másodfokig eljut, az még legalább egy 1/2 év, ezt elfelejtették gyorsítva tárgyalni a hülye majmok, tehát legalább 1/2 év, és addig előbb-utóbb csak lezárul valamelyikünknek olyannak a pere, aki meg is tudja védeni magát, például Budaházi Gyuri is beleesett ebbe, Zagyva György Gyula is beleesett, Blogin is, én is benne vagyunk, és még nagyon sokan mások, akik aktívan teszünk a saját és egymás jogvédelmét, tehát mondom, nem kell berezelni. De kétség kívül nagyon érdekes, hogy a rendőrség egész egyszerűen nem fogad el panaszt a gyülekezési joggal kapcsolatban, noha olyan nyilvánvaló és ordító jogsértések történtek, amit minden jogi fórum, így például a legfelsőbb bíróság és az alkotmánybíróság is megállapított, például a mi esetünkben pont az alkotmánybíróság ezért módosította a gyülekezési törvényt, ami a Clark Ádám téren megcsináltuk nekik a műsort. Nem fogadja el, ilyen esetekben se fogadja el a rendőrség, ami már bizonyos politikai szándékot feltételez, meg vagyok lepődve, tényleg nem is értem, honnan fúj a szél. És pontosan erre megy ki az egész játék, hogy most október 23-án mit csinálhatnak meg. Nem lennék meglepődve, ha kiderülne, hogy azért nem volt még egyetlen tárgyalása megtartva, mert megvárják vele október 23-át, illetve ez most már nyilvánvaló, hiszen már október 23-a van, és csinálják ezt az újfajta gyakorlatot, hogy kordonozzuk körbe a tüntetőket, és majd akkor egyenként jöhetnek ki meg be. De végül is, mikor a Horn Gyulának így a szemére lobbantottak, hogy hát bocs, pajtás, te 56-ban lőtted a magyart, akkor mit mondott? Na és? Ennyi. Blogbejegyzésben elmélkedett az 1956-os forradalom évfordulóján a szélső jobboldali veszélyről Gyurcsány Ferenc. A kormányfő szerint évtizedeken keresztül hazug állításuk sokasága fette el 56 igazi tartalmát, az elmúlt években pedig Göncz Árpád másfél évtizeddel ezelőtti kifütyülése óta az egyre harsányabb és agresszívebb radikális szélső jobboldaliak hazugságai telepszenek rá az ünnepre. Gyurcsány szerint az önmagukat nemzetinek hívő radikálisok meggyalázzák a nemzeti örökséget, és ebben a jobboldal cinkos hallgatása a bűnös. Hát szóval elnézést kérek, de ez olyan dolog, hogy ez nekem már évek óta, de tényleg évek óta piszkálja a csőrömet. Az egyik ez az évtizedeken keresztüli hazugállítások. Tudjátok, én élemedett emberpolgárként már eljutottam arra, hogy különböző ilyen régebbi dolgokra is emlékszem. És bizony 1981-ben, amikor is az 56-os forradalom 25 éves évfordulója volt, akkor egy akkor fiatal, tehetséges televíziós szerkesztő, bizonyos Baló György készítette egy film híradót, ugyanis akkoriban még úgy működött, vannak itt a korosztályomból, akik még emlékeznek rá, hogy a mozikban a filmvetítés előtt úgynevezett filmhíradók mentek, minden héten más, és akkor a filmhíradó az ilyen fekete-fehér volt, ilyen vörös csillagos címer volt. Rákóczi induló. Ja, Rákóczi induló, pontosan, és akkor ilyen dolgok voltak benne, hogy milyen jók a szovjet tudósok, meg milyen jó nekünk, hogy Erich Honecker elvtárs hazánkba látogatott, stb. No, tehát ez a fiatal televíziós személyiség készített egy nagyon merész produkciót 1956-ról, hogy 25 éve történt, és ez a filmhíradó, ez egy teljes hónapon keresztül, tehát október közepétől november közepéig folyamatosan ment minden moziban, tehát ezt lehetett látni, és ott azok az amúgy már a szinte már megunt képek, amik ugye így filmhíradókból azóta is előkerülnek, olyan előjellel voltak megfogalmazva, hogy a szélső jobboldali csőcselék, hogy a fasiszta csürhe, hogy az imperialisták felbújtására, hogy a köztörvényesek, meg a klerikális reakció, egyéb ilyen dolgok, tehát igen, valóban hazudtak, méghozzá nem is kicsiny emberek. És bocsánat, szabad ne feledd csak egy ilyen méghozzá az alaptörténet, hogy a Göncz Árpád kifütyülése. Szóval én jól emlékszem rá, mikor ez a dolog történt. Konkrétan a Szabó Albert gyerekei voltak, a fogaskerekes srácok voltak, akik így megrendelésre kifütyülték Árpi bácsit. Viszont az, hogy összemontírozták, és konkrétan a Bánó András nevezetű televíziós személyiség volt, aki egy ilyen hírműsorban összemontírozta, és úgy összevágta, hogy az Árpádsávos zászló, meg a kifütyülés, meg a nyilas kardlendítés így egy képre került. Tehát ott az konkrétan bizonyítékok voltak rá, hogy ott csalás történt a televízióban. A vágatlan muszterűtje valakinek így rémlik, amikor a Sony gyárnak küldték el a szalagot, hogy na ebbe belevágtak-e. Igen, igen. De egy mesélhetnék erről, amikor a Zöld Pártnak aláírás gyűjtöttünk, bocsánat, szabad ne feled. 2006-ban volt egy aláírás gyűjtésünk, akkor volt az első eset, hogy én a Zöld Párt aktivistájaként így a kis olvasó csapatommal fölléptünk, nagyon jó kis hangulatból ültünk a nyugati aluljáróba. Nem is emlékszem, amire gyűjtöttünk, egyébként sikeres volt. Pártok ne kopjanak állami támogatást. Így valami ilyesmi, mindegy. És egyszer csak megjelent egy gyerek így magába, és odaállt mellénk egy frankó nyilas zászlóval, nem Árpádsávossal, tehát szép kis zöld, kereszt, mit tudom én, és így ott állt. Hát aztán majdnem úgy megvertük, mint a Rongyot, hogy takarodj innen a kurva anyádba, te kiküldött ide téged, és akkor így elment. Tehát ő épp arra járt, és ott volt kedve megállni egy nyilas zászlóval. Honnan? Mi? Hogy? Ja, és ott volt a rendőrjárőr, az egy kurva szót nem szólt. Ugye milyen érdekes? A tévéstáb 2 percet késett. Hoppá. Pont arra járt egy tévéstáb. Te érted ezt, hogy működik? Hát, sok mindent értek, de mondjuk azt, hogy nem értem. Akkor azt mondanák, sokat tudunk. Egy kis szösszenet csak október 23-a 1981, meg rendőrségi hír, csak annyit, hogy aznap volt egy futballmeccs, ahol, ha jól emlékszem, 3-1-re vertük az osztrák sógorokat, és a meccs után a fiatalok ugye elmentünk ünnepelni a csapatot az öltözőhöz, és mit ad Isten, megjelent egy lovas hadsereg, és akkor tudtam meg, hogy milyen az, hogy rendőrségi kardlapozás. Úgy szétvertek bennünket, mint a húzat, pedig semmi nem történt. Hát, igen, akkor is működött a rendőrség. Megelőző gyógymód. Igen. Hát látható rendőr, hát látható, hogy ott van, minek nézsz oda. Egyébként érdekes, ugye 56-ról beszél Gyurcsány Ferenc, meg ugye az értékeléséről. Gyarmati György, az Állambiztonsági Szolgálatok történeti levéltárának főigazgatója mondta a Magyar Nemzetnek, hogy Apró Antal, ugye a jelenlegi miniszterelnök feleségének nagyapja, hogy így meglegyen, tehát a Dobrev Klára nagyapja, akiről már mi sokat beszéltünk, Klein Antal, ezt mondta 56. október 24-én, másnap meg kell fékezni a fasiszta fosztogató csőcseréket. Milyen új szava? Milyen új kifejezések? Valamikor a korábbi bombagyár adások egyikében bejátszottam egy néhány sort Rákosi Mátyás egyik beszédéből. Megpróbálom nektek most előásni, és hallgassátok meg, mielőtt zenélni kezdünk. Tehát ezt mondta Rákosi Mátyás, hasonlítsátok össze Gyurcsány Ferenc mondatával. Mindenféle célzatosság nélkül. Elvtársak, Nagy Budapest a magyar nemzet szíve! A nemzet, a haza legfontosabb része itt van! Mi vagytok, elvtársaim! Mi vagyunk a hazafiak, és nem azok, akik a piros-fehér-zöld zászlót ki akarják sajátítani. This is Hungary calling. This is Hungary calling. The last remaining station. War to the United Nations. Early this morning, the Soviet troops launched a general attack on Hungary. We are requesting you send us immediate aid for the sake of time. We'll be right back. 50-tel kapcsolatban eszembe jutott most, hogy tegnap vagy tegnap előtt jártam édesanyáméknál, és láttam ott néhány fényképet, ugyanis előkerült édesapámnak egy régi barátja, ez vele egykorú, a édesapám most 71 éves, és hozott néhány olyan fényképet 56-ról, amiket ő maga készített, és soha nem publikálta sehol. Hát egy fantasztikus élmény volt ezeket látni. Egy a baj, hogy az öreg úr a mai napig rettenetesen be van gyulladva, nem meri megmutatni, nem meri nyilvánosságra hozni, mert fél, hogy még a mai napig megtalálják őt. Azt mondta, hogy majd, hogyha meghalt, akkor majd nekem adja. Hát, ez azért már eleve veti a fényt, hogy egy öreg úr így rettek még mindig. Nagyon érdekes képek voltak, ami 100 darab kép, tényleg bejárta az egész várost, október 23, 24, 25, valahogy így. Vannak például olyan kuriózum képek közötte, hogy Kossuth téren áll a tömeg, a sortűz előtt tényleg néhány perccel. Még látszik, mert ott volt egy ilyen fa őr toronyszerűség, ezt mesélték nekem, de most láttam fényképen is, valahol ott, ahol most a Rákóczi szobra van, abból is lőttek, abban is volt egy géppuska, csak ezt nem látták, az emberek körül látták. Ez a nagy tömeg ez ott áll. Ezt a tornyot, ezt tudom, hogy ezt lebontották már a lövés után, tehát pár nappal később ez már nem volt ott, tehát az a tömeg. Aztán voltak ilyen képek, például, hogy a, hát ez is egy unalom ismert jelenet, mert rengeteget fényképezték, de ennek az az érdekessége, Baross téren cincálja szét a tömeg a Sztálin szobrot. És apám így megnézi a képeket, azt mondja, igen, ott én is ott voltam, mert ő is Pesten volt 56-ban, igen, ott voltam, amikor ez így történt, és így nézem az egyik képet, mondom, fater, ez nem te vagy itt a kép szélén? És tényleg ott van édesapám a képen, ott áll egy ilyen szétvert teherautó mellett, és így nézi, ahogy bontják a szobrot, hát ő már nem fért hozzá. Viszont ami még egy érdekes, hogy itt a Terészkörút 6, ahol a boltom van, ahol most ezt a műsort is fölveszik, erről a házról is vannak képek. Itt már mesélték nekem itt a házbeli öregek, hogy igen, itt 56-ban itt volt műsor, mert hát ez egy ellenállási gócpont volt, és nem csak ez a háznak ez a története, mert ez valamikor egy védett zsidó ház volt 44-ekben, tehát zsidó gettó, és hát elég csúnya jelentek voltak, általában egy fiatal lány leugrott a tetőről az udvarra, de ez még 44-be. 56-ban viszont, mivel ez a legmagasabb ház a környéken, föltették a tetőre a páncéltörő ágyút, és innen lőtték a ruszkikat, meg itt készültek a molotov koktélok az udvaron. Tehát erről a házról van egy kép. Hát aki járt már nálam, az tudja, hogy a Terészkörút 6, ugye balra egy Rossmann üzlet van, jobbra egy Salamander cipőbolt. Az ajtó közvetlenül a kapu mellett volt egy dohányáruda, kis ablak, de tényleg annyi, hogy ott ül a trafikos, tessék itt a kis alumíniumgyár cigarettád. Ennek a nyomait meg is találtam, mert ha megnézitek a Salamandernek a kirakatát, ha valaki erre jár, van benne egy oszlop, így a jó nagy kirakatnak így a bal szélén, na az volt valaha a dohányárudának a fala, csak ugye áttörték, megnagyobították a boltot, sőt az én boltom is valaha a lemezboltnak, ami most Rossmann volt, a hátsó raktára és a hátsó kijárata. Ezért nincsen neki ablaka meg semmi, ez egy raktár igazából. Tehát ott állnak emberek, ott égetik el a lemezeket, amiket találtak a lemezboltba, ilyen ruszki mindenféle, gondolom Lenin beszédeit, meg ilyeneket, rengeteg lemez ott ég, ott örülnek, és a ház előtti fán lógott egy ávós. És én pont itt bérelek egy boltot, tehát itt konkrétan ávós takasztottak, nagyon érdekes volt. Hát meg aztán más képek is, a budai AVH, ami ugye most szálloda a Láncidnak a budai hídfőjénél, már szét van lövöldözve, még ott áll a T-34-es, amely kiosztotta őket. Ott úgy tudom, hogy eddig még egyetlen fénykép sem került elő a budai AVH-nak a megszállásáról. Hát itt most 2-3 kép előkerült valóban. Aztán vannak közötte olyan képek, amiket szintén ugye unalomig ismerhetünk archívumokból, csak hogy az űrge az ugyanezt a képet megcsinálta, egy pár lépéssel arrébről, mint ahogy a gondolom valami fotóriportát csinálta. Az egyik ilyen például, ami a Rubikonban jelent, is megjelent egyszer, Móricz Zsigmond körtér, egy T-34-es áll, nem is tudom milyen utca, ami most a G-Robi van a sarkon, a másik oldalon meg egy gyíloszos, tehát az az utca, ami megy föl a Gellért hegyre. Egy zsák utca egyébként egy lépcsőbe végződik, ott áll egy T-34-es, és egy munkás kabátos emberke egy magyaráz befelé a tanknak a vezetőjének valamit. Ez így volt egy ilyen fénykép. Na most az űrge ugyanezt a képet megcsinálta ugyanakkor, csak pár lépéssel arrébb, kicsit szögből látszik a harckocsi, vagy például a szétlőtt rókus templomnak a tornya, hogy ilyen, hát csak egy pici csonk maradt belőle, de csodával határos módon a belső szerkezet, a harangláb szerkezet az megmaradt. És fölment a háztetőre, és úgy készített egy képet a Rákóczi útról, és van olyan képe is neki, amikor háztetőről merőlegesen lefelé fénykép, és alatta száguldanak el az orosz tankok, így megpakolva a rohamsisakos katonákkal, az már ugye a megtorlás napján. Nagyon bátor képek, nagyon jó képek, és nagyon profi képek. Vannak képei a Szabadság téri ruszki emlékmű bontásáról, amiről nagyon-nagyon kevés képet láttam eddig, hát az egy híres kép. Ugye 2006-ban én voltam az, aki fotózgattam ott a emlékmű bontását. Nagyon furcsa egyébként, hogy még a mai napig nem láttam más fényképeket a 2006-os bontásról, mint a sajátjaimat. Fotóztak ott rengetegen, biztos, hogy vannak magánfelvételek, de sajtóban nem jelentek meg arról képek, noha rengeteg fotós volt ott, hogy ott feszegetik a kordonból kivágott rudakkal a srácok a címert, és pontosan ugyanígy feszegették 2006-ban is, vagy 1956-ban is. És az űrgének megvannak ezek a képei, hogy a tűzoltó autó 56-ba jön, emeli föl a létráját, mennek föl, tehát ilyen sorozat kép, hogy hogyan bontják le akkor az emlékművet, és ilyen csodálatos képek maradtak meg. Hát nagyon remélem, hogy egy napon ezt megkapjuk. És ehhez kapcsolatban még egy dolog, nagyon kedves ajándékot kaptunk egy kedves gyárlakunktól, ezt mire a rádióadást hallgatjátok, már megtaláljátok a bombagyáron. Elkezdte beszkennelni az 1956 sajtója című könyvet, ami, mint a címe is mutatja, 56 sajtóját válogatja össze napról napra. Október 22-e az ma kerül ki, hát nektek már tegnap, mert ugye 23-án hallgatjátok ezt, és minden nap rakjuk ki, amennyiben persze ő befejezi, de hát nagyon jól dolgozik rajta, PDF formátumban az adott napok sajtóit, hogy olvasgassátok. Ez volt. Egy gyárlakunk írta, hogy neki nagyon jó barátja, most már ugye viszonylag idős, akkor gyermekként élte meg 56-ot, és őt hívta hozzánk kötélhúzni is, többek között, és azt mondta az idős ember, hogy teljesen egyetért velünk, nagyon kedvel, és tudja, hogy amiért mi most harcolunk, azért ők 56-ban voltak ott, bár ő még csak gyerekként, de nem mer kijönni az utcára. Azóta nem mer kijönni, mert hogy ő ott mesélt pár dolgot ezen a srácon keresztül, most csak néhány, amit ő sokkal szemléletesebben mondott el, hiszen vele történt, de ő bement valami, volt minisztérium, vagy nem tudom, valamilyen ilyen hivatalos épületbe, és ott volt egy ávós, amin mégis egy szabjaszerűséggel átszúrták a száját, és hát lógott rajta a szájánál fogva, akkor ő ott volt a rádiónál is, csak fázott, és hazament egy kabátért, ilyen dolgok. Láttam, amikor tetőn futkosnak emberek. Itt Kádár János. Ilyen szinten. Esett az eső, és haza nem kabátja. Illetve azt is látta, hogy amikor futnak az emberek, és már lőttek utánuk, akkor egy apa a fiával futott, az apa az azonnal eldőlt, hát látszik, hogy egy halott, vagy egy ember meghal, és eldől, látszik milyen, és a fia még vonszolta magát néhány lépésnyire, és hát szerintem gyermekként élte meg, és azt mondja, hogy mai napig fél kimenni tömegrendezvényre, és hát most fél legjobban 2006-2008-ban, mert hogy azoknak az arcát látja maga előtt, akik akkor ezt csinálták, és most azok megint belelőttek a tömegbe. És szép az, hogy azoknak az arcát is láthatod, akik belelőttek a tömegbe. Hát azok is ott. A tévében minden nap. És az a durva, hogy ugye a holokauszról állandóan beszélnek, tudom, hogy már lerágott csont, de ez, hogy szegény, hogy így félnek, úgy félnek, hát 56-os emberek félnek ma. Ugyanúgy, és róluk senki nem beszél, csak mi itt egy ilyen zugrádióban. Ez szánalmas ez az egész. Nem csak ez egyébként, annyi minden csak így hangzik el, nem csak rossz dolgok, jó dolgok is. Tudtad te például, hogy a fénymásoló magyar találmány? Én tudod, honnan tudom? Volt a 90-es években egy ilyen ingyen terjesztett újság. Mi is volt a címe? Számítástechnikai lap volt, tehát ilyen, nekünk főiskolá hagyták ott mindig, mindegy. Látod, már címére sem emlékszem. És ebben volt egy megemlékezés, hogy 50 éves a fénymásoló, egy pici kis cikk, tehát még nem is egy egész oldalas. 50 éves a fénymásoló, hát nyugodtan meg lehetne emlékezni róla, mit tudom én, a Xerox vagy a Canon vagy akárki legalább egy sort kiadhatna erről, basznak rá, mindegy. Igazából ez a cikk is csak azért jelenik meg, mert a feltaláló fia az újság külsős munkatársa, köszönjük, gratulálunk, Magyarország újabbtal feltalálót felejtett el. És ezt azóta sem, nem is tudom, hogy ki volt a feltaláló. És azt tudtad, hogy a jelentős feltalálók, illetve találmányok nagy része, mondjuk 70-80%-ban valamilyen magyar eredetű emberhez köthető? Erre szokták mondani, igen, de azok zsidók voltak? Nem. Nem, tegyünk különbséget, tehát az, hogy zsidó, cigány, magyar, teljesen mindegy. Van egy dolog, ami meghatároz mindannyiunkat, és itt most nem csak a nemzetben való gondolkodás, hanem a nyelvünk. Ez a legfontosabb. Ezért létezik, és van is, ez nem nacionalizmus, buta, aki erre gondol, nem. Egy olyan nyelvet használunk, ami a világ legtökéletesebb nyelve, és leír mindent. És az a nagy baj, azért történik nagyon sok repülőszerencsétlenség még mindig, mert az angol nyelvet használják, ez az elfogadott. Ha a magyar nyelvet használnak, akkor nem jönnének olyan problémák, apró-apró hibák, amikre ugye nem tudnak rájönni, mert az angol nyelv bizonyos szempontból nem értelmezhető olyan értelemben, mint ahogy a magyar, nem leíró nyelv. De nem akarok ebbe belemenni, csak a zöld párttal kapcsolatban, hogy mi mire számítunk. Tehát mi építkezünk olyan dolgokat, amit más nem. Elővenni azokat az embereket, a mi 11 néhány évünk nem arról szólt, hogy pártot építettünk, hanem egy olyan hátteret, akik, amikor eljön a pillanat, a megoldásaik a gazdaságot fognak létrehozni Magyarországon, illetve már most is működnek némelyik része ezeknek, és ez lesz az igazi megváltás ennek az országnak, hogy nem politikai pártokra kell majd asszociálni egy fejlődés során, hogy majd kihoz újabb programot 200 meg az 500 oldalasok közül, hanem ki az, aki eredményt tud felmutatni, ki az, aki gazdaságot tud. Úgy, mint Szingapurban. Tökéletes példa. Na már most, hogy a magyarul tudás, kis Dénes bátyánk, a nyelvész és költő, a fantasztikus M vagy kutya, illetve ősnyelv nyelvős című kötetek szerzője, vagy újabban most jelent meg neki az Emberszám című legújabb munkája. Na erről beszélgettek legutóbb a Pörzses Anyival a Pörzsölőben, és ő is pontosan azokat a dolgokat mondta el, csak persze az ő sokkal ízesebb és sokkal kifinomultabb nyelvezetében, amit te most itt az imént, hogy a mag a teremtés nyelvén való tudás és a magyarul való gondolkodás az, amelyik olyan fajta matematikai és egyéb logikai folyamatokat indít el az agyban, hogy a feltalálás mind olyan, hogy feltaláljuk. Hát gyakorlatilag nem teszünk egyebet, mint feltaláljuk, feltaláljuk. Ebből él a világ, és teljesen mindegy, hogy az illető zsidóként, magyarként, vagy bármilyen nemzetiségűként közvetít. Ha magyarul a végig gondolni. Ezt el kell ismerni. Így van. Régi Hunnia füzetekben, amelyek remekek voltak, de hát meggyilkolták, lassan tönkretették, ott volt mindig egy egész oldal, tehát ott sok, nagyon sok ilyen... Tudod-e, hogy mit közölted a világ a magyaroknak? Valami hihetetlen, több könyvnyi. Október 27-ével megszűnik Deutsch Tamás a 7. kerületi önkormányzatban szerzett mandátuma. értesült a Népszabadság. A politikus ugyanis az elmúlt egy évben nem vett részt a képviselőtestületi üléseken, ez automatikusan mandátumvesztéssel jár. Magyarországon a rendszerváltás óta nem volt példa arra, hogy önkormányzati képviselőnek ilyen módon szűnjék meg a mandátuma. Gratulálunk Deutsch Tamásnak. Hát ennyit erről, azt hiszem. Most mit mondjuk? Már eldolgosoztuk elégszer, tehát most már nincs mit mondani róla. Én be is pereltem. Nem is érdemes egyébként szóra sem ez az ember. Mindig tud meglepetéseket vagy újat hozni. Igen. Lassan egy éve molyol, hát meg nem azért, még inkább fél éve molyol a Mentelbi Jogi Bizottság, hogy kiadják-e őt azért, mert megrágalmazott engem a Heti Válasz című labban adott interjújában. Nem egy Heti Válasz nyilván, minősíti nyilvánvalóan. Fasisztázott, nácizott, pontosan úgy, mint Demszky Gábor, az édes testvére. Világszerte bírálták az amerikai haderőt, amiért 2003-ban Irak megszállásakor nem akadályozta meg a múzeum kifosztását. Miközben az amerikai katonákra volt bízva a múzeum őrzése, felbecsülhetetlen értékeket vittek el onnan. 15 ezer műtárgyat hordtak szét, ezek közül azóta 6 ezeret sikerült visszaszerezni. Irak rendelkezik a világon az egyik leggazdagabb régészeti anyaggal, a több ezer éves mezopotámiai kultúra kincseivel, melyek közül a legtöbbnek a Bagdadi Nemzeti Múzeum ad otthont. Na most ez egy ilyen jó, hát ez egy nagyon komoly téma. Annak idején én mindig megkérdeztem, mikor ugye azokat az ősi iraki Sumér, Kumagar romvárosokat szarrá bombázta az amerikai légierő az első sivatagi vihar során, megatonnányi bombákat dobtak le azokra a városokra, amelyeket így el akartak tüntetni a földszínéről, vagy a fene tudja miért. Minden esetre emlékezzünk meg a városokról, hiszen ezeknek a neve Paripa, Ur, Kalocsa, Dabosa és Pest volt, ami hát egy ilyen érdekes, hogy lehet ilyen városneveket így ott így messze, hát mi finnugrok vagyunk, de például eltűnt onnan a Bagdadi Nemzeti Múzeumból az a 16 cm-es alabástrom puli szobrocska is, amely Jézus előtt 4600 tájából származik, és amelynek a talpán a következő ékidásos felirat volt érthetően olvasható: Ildó Pulia, egy Ildó nevű kis hercegnő játéka volt egyébként ez a dolog, az ő síremlékében találták meg. Nos, tehát, hogy ugye a múzeumi kincsek eltűntek, igen, eltűntek, de itt akkor most gyorsan lehetne egy összeesküvés elméletet így felállítani, hogy miért is valójában. Hát ez egy olyan téma, amiről nagyon hosszan tudnánk beszélni. A miért? Talán egyszerűsítek. Ma nem a tradíciókra van szükség. Ma a plázák és a gyors értelmek kultuszát éljük. Erre van szükség, ezt kell nyomni az embereknek. A tömegpszichózis erre jó. Egyen gondolkodás, egyen zubbony, egyen viselkedés. Divat, divat nevű őrületek, amivel teljesen lezúzzák az emberi szellemet, a gondolkodást, és alapvetően képtelnek lesznek cselekvésre az emberek. De mind a mellett, szóval, hogy így, amit így mondasz, hogy ilyen meg az iraki múzeumi kincsek és egyebek, hogy én jól emlékszem rá, mert mondom, ilyen emlékezős bácsi vagyok, hogy 1986 magasságában, mikor az Ócsai Túrjányos természetvédelmi területen dolgoztam ilyen fizetés nélküli természetvédelmi őrként, és mellesleg ott fészkeltem, tehát az Ócsai tájházban úgy laktam is, ami nagyon jó volt nekem, és szegény, néha nem szegény, nyugodjék békében, néhai Loksa Imre bátyánk, dr. Loksa Imre, biológus, zoológus, kutató tanár, aki mellesleg lelkes, amatőr régész és egy hallatlanul kemény, hívő katolikus ember is volt. Ő elkezdett foglalkozni az Ócsai öreg templomnak így a valamennyire megmentésével, feltárásával, és egy maroknyi lelkes egyetemistával így elkezdett ott így ilyen sittet hordani, meg salétromot levakarni az amúgy rossz állapotban lévő Ócsai öreg templom, amelyik egyébként Magyarország második legrégebbi középkori keresztény épülete, mert ugye az első a Pannonhalmi apátság, ugyebár, tehát én így emlékszem, de közvetlen utána ez a románkori templom, hogy szót szóba ne öltsek, a román templom, illetve románkori templom, az Ócsai erőd templom egyik falán, egyszer csak így ott volt egy ilyen nappárduc ábrázolás, ami így konkrétan oldalági rokona egyébként az esztergomi rozettás oroszlánoknak, csak egy kicsit más, meg egy kicsit más színű, és konkrétan Perzsiában, illetve az uruki Kumagari ezmai, tehát a hatalmas teremtő áradat népének régi égi jelképe. Gyakorlatilag egyébként, mint írtam, a Metro Galéria című ismeretterjesztő fotókiállítás egyik képéhez, hogy valójában ez a szkíta nappárduc az úgynevezett István előtti úgynevezett szkítiai kereszténység egy nagyon szép jelképen szimbóluma. És igen, van. Egy biztos nem volt véletlen semmi. Az sem, hogy az első és legfontosabb dolgok között ugye az volt, hogy hirtelen eltűnjön egy olyan nemzeti kincs Irakból, ami igazából évezredes emlékeket foglal magában. Hát én azt gondolom, hogy szegény Badinyós Feri bácsi tudna erről nagyon sokat mondani, ha még élne. Annak idején tőle tanultam én is a legtöbbet ezekről a dolgokról. Mindannyian így vagyunk vele. Sokat beszélgettünk még a 90-es években, amikor néha-néha Magyarországon volt. Én nagyon sajnálom, hogy a háborúknak nem csak az etnikai tisztogatás a célja, mert valljuk be, ha igazából a világ egy fasizmus áldozata, ki kell mondani, tehát nem a helyi fasizmus, amit a média csinál ugye papíron, ma egy fasiszta időszakot élünk. Ha megnézzük a tradicionális fogalmazást, ugye a finansztőke, a legsovinisztább, legimperialistább, stb. Tehát ez történik. 45 után nem állt meg a szekér, és egy a cél bizonyos értelemben egyfajta modernkori rabszolgaságot létrehozni. És az emberek belehajtották ebbe az igába a fejüket, csak ez egyszer, hogy is mondjam, szorossá válik, és a mozgás tér szűkül. És most itt tartunk a 2000-es évek első évtizedének a végére. Gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy végre kimondhatjuk, hogy kezd borulni az a bili, ugyanis az emberek éppen most az úgynevezett világválság hatására kezdik észrevenni, amit szintén már évek óta mondunk, hogy gyerekek, a pénz értékmérő csereeszköz. Önmagában értékkel nem teremt, értékkel nem bír, tehát akkor, mikor egy társadalom, vagy pláne egy globális társadalmi rendszer önmagát egy értéktelen, értékmérő csereeszköz értékké való felmagasztolásával próbálja életben tartani, hát az alapszinten bukik. És most ez van. Ez van termelés. És az a vissza egyébként, hogy ezeket a dolgokat, amiket például a Jarl nevű nagyon lelkes gyárlakunk gyűjtögeti az oldalain, ezeket a mindenféle filmeket, mint a Pénz, mint adósság című művet, mindenkinek ajánlom figyelmébe, a Bombagyár bal oldalán ott a kedvencek linkeknél található meg a Jarl oktató linkjei című link arra tessék rá kattintani, tehát amit ezekben a filmekben elmondanak, hogy kérem szépen, ez így van, meg így van, erre többen is jelezték nekünk, közgazdász hallgatók, hogy oké, hogy ez ilyen leleplezés szavú, meg hogy úristen, kiderült az igazság, csak hogy ezt a közgazdasági egyetemeken oktatják. Ezt pontosan tudják a szakemberek, már aki tényleg szakember, és nem csak a számítógépet nyomogatja. Mert alsó szinten azt szokták mondani egy közgazdász, hogy mekkora hülyeség, az egy szín. Pont az, és aztán van egy másik szint, ami meg azt mondja, hogy hát persze, de alapvetően ez, hogy a pénznek nincs értéke, hogy a pénzt felfújták, és így úgy csinálják, úgy legyártják a pénzt, hogy most egy dollárom van, teszek meg 5 nullát, mert én vagyok a Fednek az elnöke, és akkor Nesze van 10 000 dollárom, vagy még több dollárom. Ez így működik. És azt is meg tudja mondani bármelyik közgazdász egyébként, bár most éppen nincsen hírünk a világválságról, mert annyira nem érdekes, hogy államcsődbe vagyunk. Nyugat-Európában mindenhol bemondták, nálunk nem annyira erőltetik ezt a dolgot, nem kell megijedni a büdös parasztnak, szóval az egész válság, hogy én figyeltem, egy korábbi adásban már elmélkedtem erről, hogy ez ilyesmi véletlenül nem történik. Ezt nagyon szigorúan kézbe tartja egy nagyon kicsi csoport a Wall Street-et és a környékét. Mi történt? A Fed, az amerikai jegybank, Federal Reserve, ami a Rothschildoknak a magánbankja, tehát ne képzeljük azt, hogy az állami bank, mint ahogy a Magyar Nemzeti Bank sem a nemzeti, hanem az is egy magánbank, azt különbözteti meg a többi banktól, mondjuk a Raiffeisentől vagy a CIP-től, hogy van bank egy kibocsátási lehetősége. Illetve az állampapírokat is valamilyen szinten kontrollálja. Tehát a Fed megszerezte mindazokat a bankokat és biztosítókat, amelyeket már az 1910-es évek óta próbált. Mert ugye úgy oldották meg a válság első hullámát, hogy iszonyatos pénzt pumpáltak bele, a Fed 70% fölötti részesedést szerzett ezekbe a bankokba. Ez így oké. Csak hogy tovább akartak menni, ha figyelitek, az egész arra ment ki, az olajárát kezdték csökkenteni. Mitől csökkent az olajára? Hát nem érintette az olajtermelést a válság. Csak hogy a 90-es évek óta tudjuk, mert akkoriban mutatták ezt ki, hogy ha az olaj ára, ha jól emlékszem, 30 vagy 40 dollár alá csökken, akkor Oroszországban polgárháború tör ki, és pont. Olyanok a politikai viszonyok, hogy ezek ma is ilyenek. Semmi más nem irányzott ez elő, mint hogy azok a zsidó körök, mert zsidó körökről kell beszélnünk, akik a Wall Street-et a kezükben tartják, és most már ugye egyre kevesebb kézben ez pontosul a hatalom, akik már többször eljátszották a történelem során azt, hogy addig mahinálgattak, míg egy X országban összetudták omlasztani a gazdaságot pusztán gazdasági módszerekkel. Most ezt a történelem a 20. század során legalább tucatszor alkalmazott módszert ráeresztették Oroszországra. Pusztuljon el Oroszország, mert ott bekavart neki Grúzia környéken. Az egész válság ezt célozta. Ám de arra nem számítottak, hogy az egész rendszerük, a saját rendszerük annyira törékeny, hogy az is össze fog omlani, sőt előbb, mint Oroszország, az oroszok röhögnek rajta. Nem volt már annyi erejük, hogy az olajat annyira lenyomják, hogy az árcson, komolyan árcson Oroszországnak. Az a fő probléma, hogy néhány lényeges vonal, ugye a gazdaság, egészségügy, stb. Sorolhatnánk, ugyanígy működik, ugyanígy egyfajta manipulatív nyomás alatt van. Szintén műsorokat érne meg erről beszélni, de én azt mondom, vannak olyanok, akik már hosszú ideje foglalkoznak. Gyárlakoknak javasolnám Szűcs Karcsi barátomékat, akikkel ez ügyben nagyon sokat léptünk, illetve ők önállóan az Ez van kiadó keretében nagyon sok mindent megjelentettek. A honlapukról sok mindent megtudnak, kiadványokat, illetve ezt a Pénz mint adósság című DVD-t is ők hozták forgalomba, de úgy tudom, most már szinkronosan hozzá tudnak jutni a Zeitgeist-hez is. A Zeitgeist-et azt elég csúnyán kiveséztem. Abban értékes részek vannak, tehát nem kell... A harmadik rész az értékes, de az első rész az teljesen kamú, az baromság. Kinek mi az érdekes? Az első részben vannak érdekes dolgok egyébként. Nem, amikor ezt meg akarja magyarázni, hogy hogyan rakták össze az Isten, a vallást magát, mint összeesküvést, az egy ökörség, mert olyan hülyeséget hordanak össze, hogy bármelyik gyakorló vallásos ember, legyen az hindú, keresztény, muzulmán, megmondja, hogy ökörséget hordanak össze az elbutított tömegeknek, manipuláció. A második rész, ami szeptember 11-ről szól, az már vannak benne korrekt részek, de annak a résznek a nagy részét úgy ollózták össze a Loose Change 911 című filmből, aminek én készítettem a magyar feliratát, és az is a hivatalos magyar felirat, tehát abból lopkodták össze, azt nem tudom, hogy engedélye vagy engedély nélkül. A harmadik rész, ami a pénzvilágról szólna, az tényleg korrekt, nagy részt, és az írja le pontosan ezt, amiről az előbb beszéltem, hogy az 1920-as években, 1929-es gazdasági világválságot hogyan idézték elő mesterségesen, ami a történelem legnagyobb rablása volt, bár most elkezdték a következőt. És hamarosan lesz egy negyedik rész is, néhány héten belül. Várunk rá. Október 20-án a parlament megszavazta az új mezőgazdasági támogatási rendszer bevezetéséről szóló törvényt. Az MSZP és az SZDSZ frakciója nyomott igen gombot, az MDF képviselőcsoportjából ketten tették ugyanezt, míg a többiek tartózkodtak. A Fidesz-KDNP azonban egyöntetűen elutasította a paragrafusok megszületését. Na és ki tudja, mi van ebben a rendszerben? Úgynevezett SPS rendszer. Nekem mindig az jut eszembe, amit az elején is mondtam, hogyha valamit egy egyszerű parasztember nem ért első hallásra néhány mondatból, ott valami átverés van. Jó hangzó rövidítések, uniós témák, én úgy gondolom fenntartással kell kezelni minden uniós dolgot, hiszen... Pláne, ha az MSZP és az SZDSZ szavaztam. Hiszen még kiszolgáltatottjai vagyunk. A legnagyobb probléma. Magyarországon ugye a legnagyobb kincsünk a nyelvünk, de azon kívül még van két fontos dolog, amire építhetünk gazdaságot is, ez pedig nem más, mint a föld. Mert és a víz. Így van, mert mi soha nem leszünk a vas és acél országa, a másik pedig a víz. Ebbe kell gondolkodni mindenkinek, ez a legfontosabb, és azon kívül a nyelvünk által való szellemi termék, amit mi létre tudunk hozni, egy olyan erős gazdasági hatalomhoz fogja Magyarországot vezetni, hogy végre mindenki rájön, hogy mondjuk mikor lesz majd végre egyesített a magyar nemzet, meg ilyenek, majd megyünk lőni, meg harcocsik, nem, felejtsük el. Néhány évtized múlva mindenki szeretne hozzánk tartozni, mert elfogadják azt, hogy mi nem romboló, nem értékteremtő nemzet vagyunk. Mi nem a világ csendőre vagyunk, hanem egyszerűen értéket próbálunk fölhamozni, amit hasznosítson bárki szíve kedve, szíve jogán, ahogyan szeretné. Ezt kell elérni, és végre egy kicsit helyére kerülnek a dolgok. Ha valakik privilegizálják a világot, mint olyan most, abból ez keletkezik. Egy totális káosz, egy csőd, és az embereknek a mai lelki, illetve társadalmi állapot. Én azt gondolom, hogy Magyarországon ma nagyon kevesen érzik jól magukat, és szerte a világon így van. Egyébként mi mindig nem tudjuk, hogy mi az az SPS, de azért szerencsére van erről anyagunk, az abban, hogy egyikünk sem különösebben mezőgazdasági szakember, de nem közel sok ész alapvetően, mert a paraszt is ugye nem feltétlenül egy bölcs ember, de azt tudja, hogy mitől nő ki a gabona, és mi nem jó neki. Hadd mondjak valamit itt. Nem SPS kell nekünk, hanem olyan technológiai megoldás, hogy néhány dolgot mondjak, hogy a zöld párt mindig olyan homályos, és nem mondja el lényeget, mezőgazdaság. Olyan dolgokat kell elmondani az SPS helyett, hogy milyen technológiával tudunk, ugye sivatagosodó, aszályosodó, alföldön valamiféle újfajta mezőgazdasági technológiát létrehozni, hogyan kell ezt megtenni, hogyan lehet abból újra igazi termőföldet létrehozni. Ennyi szó, hogy skorpiót is arasztok. Nem, erre nagyon egyszerű megoldások vannak, és semmi misztikum, meg bonyolultság, nem vegyszerek, ugye mindenki a vegyszerekben látja, nem. Ugyanígy, ugye az én régi elméletem, hogy végre létrehozzak valahol a mezőgazdaságra építve egy olyan tartósítószer, hozzáadott vegyszer nélküli konzerválási lehetőséget, amivel a világon mindenhol piacot tud nyitni Magyarország. De természetesen hát ugye ezt nehéz most elfogadni, mert milyen jogon próbálok én valakinek ugye a levesébe belekavarni azzal, hogy hozok mondjuk munkahelyeket, vagy lehetőséget, vagy az emberek a mezőgazdaság számára egy fellendülés. Á, nem jó, választásra kell készülni, 4 év arról szól, hogy minden akkor jó, csak ha én, mert én vagyok ott a, nem tudom, az Atya Úristen, a polgármester, az országgyűlési képviselő, és ugye amikor megkérdezik, hogy miért nem tudunk mi itt vagy ott valamit csinálni, egy, megpróbáltuk már sokszor, és sokan azt mondják, már nem is akarnak. Addig, amíg nem hullanak ki ezek az emberek, akik csak élősködnek, és tényleg a nemzet vérszívói, addig nem lesz igazából megoldás. És sokan nem vállalják fel ezt, hogy ezeknek az embereknek tolják a szekeret. Na, jól tudom, itt most egy konkrét esetet írták körül. Beszélhetünk erről bővebben? Beszélhetünk. Egy nagyon egyszerű dolog, rövidítve, mert ugye rohan az idő. Magyarország, ugye mezőgazdaság egyértelmű. Mit lehet csinálni? Konzerv. Konzervüzem. Magyarországon volt konzervüzem, nem is egy, de volt egy, amely Közép-Európa legnagyobb konzervüzeme volt. Ez a konzervüzem szokás szerint leprivatizálva, most már mindenféle új cégeken keresztül leamortizálva, megszűnőben raktártele, tehát igazából megszűnt, mint olyan. Nos, ha valaki azt mondja, hogy igen, csináljunk konzervüzemet, és egy 100 km-es sugarú körzetben a mezőgazdaság föllendül, ráadásul azzal a technológiával, ami az elsivatagosodó alföldet ugye helyre tudja hozni, és itt most nem különösen bonyolult dolgokról van szó, hadd ne menjünk ebbe bele inkább, akkor ezzel már valami eredményt el tudunk érni, nem csak munkahelyet tudunk adni, hanem az emberek tudnak termelni, és fönntartható fejlődés jön létre. És ami a legfontosabb, egy olyan terméket hozunk létre, amit bárhol el lehet a világon adni, mert nem tartalmaz vegyszert, és ma mindenhol ez a sík. És milyen érdekes, ma a vegyszermentes termékek sokkal drágábbak még, sajnos, mint a vegyszeresek, de előbb-utóbb majd ez a tendencia is fordul. A lényeg, hoztam egy olyan lehetőséget, hogy itt van, aki adja a pénzt, itt van, meg lehet csinálni, itt van a termék, amit ugye előállítunk, ebből marad nekünk, tehát semmi gond, mert ugye csere, barter szinte, ugye aki adja a pénzt, az a piacot is hozza, mert 80%-ban vagy 60%-ban növi az áru, és ez kellett valakinek? Hát igen, kellett volna az embereknek. Na de aki erre azt mondja, hogy igen, csináljuk meg, az úgy döntött, hogy nem, mert ő legközelebb is nyerni akar. Tehát innentől kezdve a politika beleszólt, és nem lehetett létrehozni egy ilyen csodálatos dolgot Magyarországon. Na, csak hogy lerövidítsem, úgyhogy érthető legyen a kicsit a ködös dolog, mert azért mondtál annyit, hogy abból már utána lehessen nézni, de ne fáradjon a kedves hallgatók. A nagykörösi konzervgyárról van szó, amit a zöld párt már működő országos hálózaton nagyon-nagyon szépen rendbehozott volna, olyan befektetőket hoztak oda, akik milliárdokat fektettek volna abba, hogy az újra induljon az a gyár, tényleg 100 km-es körzetben működjön a mezőgazdaság, minden le volt zsírozva. Mi történt? Nagykörösi polgármester, hogy is hívják? Aki országgyűlési képviselő. Fideszes Fürge, így fölébredt, és azt mondta, hogy mi az, hogy itt valaki csinálni akkor valamit, ez az én játszott, nem lehet. Tipikus politika van, és van 14 ember, aki több mint 12, és ők megszavaznak mindent, amit a vezető mond, mert sajnos mit számít majd képviselőtestületi tagnak? Az, hogy kap 70 000 forint tiszteletdíjat. Ez a szörnyű. Szóval az a helyzet, hogy ez olyan szép, hogy kénytelen vagyok most egy ilyen meghatározással segíteni így a dolgok megértésében. Szimbió gazdaság egyenlő olyan gazdasági társadalmi modell, amelyben a természetes élőhely és ökoszisztéma helyreállítására irányuló helyi, gazdasági, kulturális és természetrajzi lehetőségeket és adottságokat maximálisan felhasználó gazdaságok, mikrogazdaságok létrehozása, amelyek egymással szerves, mint egy bokorszerű összedolgozással, együttműködéssel, egymás segítve ténylegesen teljes foglalkoztatottságot és anyagi, társadalmi, kulturális és természeti felemelkedést hoz. Tessék gondolkodni, hogy ez mit jelent. Így gyakorlatilag kiveri a plafont a kultúra, úgyhogy én csak mondanék, hogy én meg összeszartam magam, amikor megtudtam, hogy azért pénzt adnak a gazdáknak, akik kivágják a szőlőtőkét egy bortermelő országban, meg ha levágják a szarvasmarhát, ezért így uniós pénz jár. Soha nem kapja meg, tehát mindegy, de hivatalosan azért jár. Aztán mondok még egy beszarást, van egy járlapunk, azért nem írtuk meg, nem csináltunk videót a történetben, be van szarva szegény. Hány történetünk van, ami... Bődület sok gyerekek, nem, bődület sok történetet hoznak, úgyhogy figyelj, erről kell videófilmet csinálni, és tényleg olyan sztorikat hoznak, hogy a hajamat lerakom, hogy bazdmeg, ezt most azonnal le kell forgatni, mert amit így a Zeitgeistban, meg ilyen helyeken láttok, hogy úristen, az kutya fasza, mert ugyanaz meg itthon is. Ez itthon is megtörténik, csak hogy nem merik a részleteket kibontani. De most például volt egy ilyen a bombagyáron, amikor megírtam, hogy arról tárgyal az IRM, az igazságügyi és rendészeti, melyik hívják szegény minisztérium, hogy külföldi rendőröket hoznak ide, hogyha itt olyan zavargások törnek ki, amit Draskovics úr már károsnak tart, ő meg persze ugye mindent károsnak tart, és az IRM ezt ugye úgy cáfolta, hogy nem cáfolta, tehát ezek folynak, nyugodjunk bele, még a dátumát és a helyét is tudjuk egyébként, csak nem akarjuk elrontani Draskovics kedvét, erről majd írunk később. Tehát olyan sztorit hozott a srác, hogy tényleg letettem a hajamat, következő történt, Tokajban, ezt tudja mindenki, csináltak egy szalma erőművet, marha faszal, csak egy olyan helyen csinálták, ahol egy 100 szalma nincsen, mert szőlőtermő vidék. Most vágják ki természetesen. A tokai borvidék. Úgy hát ezt ki kell vágni. Tehát szalma erőmű, és így megkérdezték tőlük persze, hogy te figyelj, ez faszla, de most így 500 kilométerről hozzuk a szalmát, ez nem olcsó, mert az jó az. Haver építette, az biztos, hogy jó. És egy internetes fórumon volt egy ilyen, hogy na, lehet kérdezni a polgármester asszonytól, természetesen maszopos, mert mi lenne, mi Fideszes a jobb, de ez most éppen egy ilyen vörös gazasszony. Szóval a gazasszonytól megkérdezték, hogy tessék mondani, kapott önkenőpénzt azért, hogy fölépüljön ez a gyár? Na, gazasszony erre mit csinált? Azonnal rohant a rendőrségre, az ismeretlen tettes följelentette rágalmazásért, mert hogy ő ilyet beszólt, meg mit tudom, egy kérdést tett föl, és nota bene a rendőrség meg is találta az ürgét, és a bíróság elkente őt 50 ezer forint bírságra, és egy év próbaidőre bocsátotta, mert felségsértés vétségében találták őt bűnösnek kritizálni, mert egyébként hozzáteszem, van egy olyan, nem törvény, ez egy legfelsőbb bírósági állásfoglalás, amit nagyon-nagyon szigorúan betartanak, hogy a közszereplőknek, de különösen a politikai közszereplőknek az átlagembernél súlyosabb bírálatot is el kell viselnie. Tehát ha te azt mondod a Gyurcsánynak, hogy hülye vagy, buzi vagy, akármi vagy, azt neki el kell tűrnie. Ha ugyanezt egy magánemberről írod le egy újságba, akkor ő jogosan perelhet. És ilyen kicsinyességek vannak, igen. Egyébként azt hiszem Tarccal, nem Tokaj, mert még Tokajnak aránylag értelmes vezetője van. Tokaji borvidék, nem pont Tokaj. Úgy emlékszem. De nézzétek, fordítva működik a világ, itt minden a feje tetején áll. Azok az igazi ünnepelt emberek, akik elrontanak valamit. És nem akarok messze menni, itt van az átéri gazdálkodás, mint az egyik legnagyobb dolog ebben az országban, és ünnepeljük vásárhelyét, aki tönkretette ezt az országot ilyen értelemben. De mondhatnánk a köztéri... Katasztrófa védelem, védjük a katasztrófát. Igen. Így van. Na, a Vásárhelyi Pál egyébként idős korában, amikor meglátta, hogy mit művelt a Tiszával, kis ilyen öngyilkos lett, és az hát szerintem egy elég megkeseredett emberként halt meg, mert rájött, hogy amit ő csinált, az nem annyira volt jó. De legalább belátta ezek szerint. Here and the time is right for finding in the street. tűnik a Hospinvest elől minden, vagy majdnem minden akadály elgördült. Most már csak egyetlen technikai papírra várnak ahhoz, hogy november 1-től átvehessék az Egri Markot Ferenc kórház működtetését. A kórházvédők a bíróságban bíznak. A Hospinvest folytatja az országos egészségpénztárral megkezdett tárgyalásokat, és november 1-től átveszi az Egri Markot Ferenc kórház és rendelőintézet működtetését. Pús Alfréd, helyi szakszervezeti vezető és Mánya Kristóf, a kórházvédők szóvivője korábban azt mondta, megfellebbezték a közép-dunántúli ANTS által kiadott működési engedélyt. A kórházvédők azt is mondták, mivel a fellebbezést vizsgáló bizottság egyik tagja egyben a Hospinvest felügyelő bizottságának is a tagja, ezért szerintük a jogász részvétele összeférhetetlen az eljárásban. Mánya Kristóf úgy fogalmazott, már semmin sem csodálkoznak, ez ellen sem, semmit sem tehetünk. Tudomásunk van arról, hogy a Hospinvest több orvos nevével is visszaélt, olyanok is szerepelnek az állítólagos listájukon, akik nem írták alá. Nekem erről eszembe jut a Nagy kiárusítás című Florian Opitz film, már megint. Nem pont valami ilyesmi ment a Fülöp-szigeteken? Érti ezt valaki? Ugye marha jól működik ez, hogy ugye ott pont az az érdekes, hogy a Fülöp-szigeteken az összes kórházat teljesen gajra vágták, és ez egy idős szó egyébként. És ugyanakkor megmaradt a magas színvonalú nővérképzés, meg az orvosképzés. Nálunk ugye az orvosképzés elég magas szinten van. Mi történt? Az összes nővérke, meg mindenki, aki végzett, azonnal húzott az USA-ba, mert ott meg orvos hiány volt. És ott még nem maradtak egyszerűen orvosok. Meg lehet nézni, Fülöp-szigeteki kórházban milyen állapotok vannak. Lassan itt is ilyen lesz. Most egy érdekes dolgot hadd mondjak, szintén több műsort érdemelne az egészségügyel való foglalkozás, vagy az előbb is említettem, hogy a gazdaság egészség, ez a két folyamat teszi tönkre az embereket, mind lelkileg, mind pszichésen, egészségileg is. Volt egy érdekes jelent, a múltkoriban még én is láttam, hogy a miniszterelnökünk elpityeredett a bizonyos vonatbaleset 4 halálos áldozata után. Én azért egy kicsit följebb raknám a lécet neki, nem mintha azok az emberek nem lennének értékesek, de nagyon is azok voltak. Sajnos nem fogjuk megtudni, hogy igazából mi történt ott, de ebben az országban ma is évente több mint 50 000 ember hal meg értelmetlenül. Pontosan ezt mondtuk az előző adásban, hogy tárgyaltuk pontosan szó szerint ugyanezt. Az elmúlt 18 évben közel, de majdnem azt kell mondani, hogy 1 millió ember halt meg úgy, hogy teljesen értelmetlen, tehát nem kellett volna. Kórházi fertőzés. Nem csak kórházi, nagyon sok minden más belejátszik ebbe. És azt már nem is mondom, hogy hány csecsemő nem született meg. Szóval ez úgy, ahogy van. Na. A tűzszerészek első megállapítása szerint robbanásra alkalmas, kiélesített kézigránátot találtak hétfőn reggel a 4. kerületi Nádor utcában lévő MSZP irodánál. Az ügyben a BRFK szervezetbűnözés elleni osztálya nyomoz. Na, itt viszont meghalhatott volna néhány ember egész nyugodtan. És most csúnya radikális voltam, de és az a durva, hogy ezek után nem arra gondolnak ezek a mocskos vörösök, hogy hát bassza meg, valamit nagyon rosszul csinálunk, mert ez már hányadik? Tehát oké, hogy egyszer-kétszer egy idióta bedob egy követ, vagy a Molotov koktélt, de már a 42. eset, és mindig mi kapjuk. Hát nem, miért vagyunk ennyire népszerű? Amíg nem valaki ezt nem bedobja, addig ezeket nem érdeklik. Én ezzel... És akkor is egymás hulláján állva üvöltenék, hogy fasiszta veszély, és nem magukhoz kapnának, hogy itt valamit elkurtak, hanem még annak is örülnének, ha berobbantanák egy irodát, lenne köztük egy-két halott, utána azon is lehetne élősködni, ezt csinálják. Egyébként én egyáltalán nem akarnám elvenni tőlük ezt az örömet. De ez is, hogy így fölfújják, tehát Trippon Norbert helyi MSZP elnök a biztosítást végző tűzszerészekre hivatkozva a robbanás lehetséges hatásairól szólva azt mondta, ameddig a szem ellát a szerkezet óriási pusztítás végzett. Tehát olyan jó kézigránátok vannak ma. Mondja, ameddig a szem ellát. Tehát gondolj bele, az országban nem látod, nem az, hogy nincs annyi katona viselt ember, tehát egy akciófilmet, aki látott, hogy azért mégis csak egy kézigránátról beszélünk, de legalább az, de mondta volna, hogy hát ebbe akár emberek halhattak volna meg. Ha ez az irodába dobják be, akkor meghalunk, vagy valami. Nem, ameddig a szem ellát. Erre egy picit reflektálnék. Én mosolygok az ilyen híreken, mert tudom, hogy ezek igazából csak valamiféle érdekből történnek, mert komoly tartalom nincs mögötte. De még mindig azt mondom, addig jó, amíg ilyen hírek vannak, mintsem, hogy eljusson oda egy olyan államapparátus, amelyik ugye a hatalom megtartása érdekében mindenre képes, hogy föl is áldozza a saját állampolgárait, azaz olyan cselekményeket hozzon létre, valósítson meg, amivel áldozatokat is tud majd felmutatni. Vannak. Vannak, mert nem csak 50 ezer áldozat, hanem vannak direkt dolgok is, de én úgy gondolom, hogy ez elég szörnyű. Elég szörnyű, hogy valakinek azzal kell bizonyítania, hogy ilyen butaságokat hírként, illetve megreált, nem tudom, provokációként bedob a köztudatba. Értelmetlen dolgok ezek, de hát sajnos ma ez kell. Egyébként én annyit szólnék ehhez az esethez, hogy hát sokan vannak így, de így mondom, hogy ha valaki, akkor én ismerem a nemzeti radikálisokat, tényleg olyanokat, akik nyugodtan lehet őket szélsőségesnek nevezni, akik komolyan képesek arra, hogy öljenek ezek közül, mert ők úgy látják, hogy nincs más mód. Nincs is ez semmi baj a jelenlegi helyzetben, ez teljesen normális, hogy egy nemzetben vannak önvédelemre képes emberek. Csak hogy ha ezek az emberek tényleg rá tudnák tenni a kezüket egy éles igazi kézigránátra, nem ezzel szórakoznának, hogy oda teszik az ajtóba ijesztésnek. Azok megvárnák, amik benn vannak ezek a vörösgáz emberek, és tényleg bedobnák nekik. És de hatalmas érték egy kézigránát, ha belegondolunk, nem lehet ám csak úgy szerezni. Az egy gyilkoló eszköz, az egy igen hatékony eszköz, azzal frankó terrorcselekményt lehet csinálni. Meg senki nem pazarolná így. Meg ha már azt a kockázatot vállalod, hogy megszerzed, mert nem lehetetlen, de azért van kockázata, akkor már általában azt felhasználja az ember, vagy elég lenne ugyanúgy, ahogy eddig egy kibelezett, amit már nem használhatnak esetleg ilyen hírhez, mert már nincs súlya. Annyi kibelezett gránát volt, hogy unalmas, ez most nem volt kibelezett. Többek között itt is van egy a pult alatt, csak egy kabala gránátunk. Igen, nekünk is van, de egy kibelezettet azt vehetsz. Persze. És akár ezt szerezni kell. Így azért, hát ha ezt, szóval aki ezt erre használta, az nem a legjobban használta fel. Szóval a fő probléma mindig az, hogy kinek az érdeke, kinek áll az érdekében. Hát ezt a zöld pártal kapcsolatban is felteszik, meg velünk kapcsolatban is. Igen, csak ez a mi érdekünkből áll, mint értem, hogy a... Gyakran elhangzik az a vád egyébként, következőket mondom, ugye gyanakvóak roppantul a... De ezen megint a nemzeti radikális körökről beszélünk, de most azért velük foglalkozunk, mert eddig ugye az ő köreikhez tartoztunk, és én továbbra is oda tartozónak hallom magam, csak nem azt a vonalat követtem, amit ők. Tehát jönnek ezzel, hogy most anarchisták vagyunk. Anarchistát akkor szokták hangoztatni, hogyha nem tudnak mit kezdeni azzal, hogy valakinek más ötlete van. Tehát azt mondja, hogy jó srácok, ti menjetek csak követ dobálni, én nem megyek, mert hülyeség. Miért? Anarchista. Vagy amikor azt mondja, hogy figyelj, te félistennek tartott nemzeti vezető, te tévedsz. Anarchista. Mert hogy mit tudom, ez széthúzást kreál, vagy valami. A másik, hogy ezek biztos liberálisok, mert miért? Mert csak azok vannak a világon? Vagy ezek biztosan olyanok, mint a nyugati zöldek, hogy kívül zöld, belül vörös? Nem. Pont azért vagyok én benne, mert én sem. Igen. Egyébként volt egy ilyen levelünk, írta nekünk egy ember, hogy ő nagyon sok ilyet látott, de szeretne végre egy olyan zöld pártot látni, ami kívül zöld, belül fekete. Igen, ez is egy alternatíva, de ez sem. Szerintem belülről az aranyszínnek kéne erő ragyognia. Uh-huh. Hogy megbontod, és az arany. A címerünkben ott az arany. Az mindegy. Néhány gondolatot ehhez. De nem azért az aranyra vágyunk, mielőtt valaki kitalálja. Nem. Ha valaki ezek után, amit pár mondatban elmondtam ebben a elmúlt másfél vagy két órában, úgy gondolja, hogy a zöld párt analista szervezet, akkor szerintem az bolond. Ha valaki valóban a megoldások híve és valóban értékeket teremtve próbál az emberek számára kiutat mutatni, akkor mi így gondolkodunk. Szerintem Magyarországon csupa anarchista párt ül a parlamentben, mert ekkora anarchiát képtelenség máshogy létrehoz, mint ami itt van, mint gazdaságilag, mint társadalmi és erkölcsi vonatkozásban. De még egy fontos dolog. Kívül zöld, belül piros, tehát ezek is annyira nevetségesek. A zöld pártnak egyetlen egy dolog a legfontosabb, és ehhez párhuzamosan szimbiózisban kapcsolódik még egy. Az emberi érték. Általában minden emberi vonatkozású érték, és ehhez a természet, ugyanis ki vagyunk a természetnek szolgáltatva, föl kellene fogni, hogy mi vagyunk alul a természet fölöttünk. Ez a butaság, hogy környezetvédelem, ez egy olyan herélt szó, amit még nem is tudom, hogy miért hangoztatnak. A környezetet nem kell megvédeni, hát menjünk ki az utcára, az elmúlt 5-6 évben látjuk, hogy mit produkál a környezet, hatás ellenhatás, csupa fizika az egész. Valamilyen értemben a zöld pártnak az embereket a természetes, normális emberi aspektusba kell visszavezetni, tudni kell, hogy hol a helyünk. Ezt kell fölfogni, és hogyha valakinek ez anarchizmus, ha valakinek ez fasizmus, ha valakinek ez kommunizmus, ha valakinek ez nem tudom milyen izmus, akkor azt mondom, hogy bolond. Na már most Otto, te is tudod, én is tudom, 1994-ben találkoztunk először, azóta mondjuk úgy, hogy érintőlegesen ismerjük egymást. Ezért is merem így, mint egy nyilvánosan kijelenteni, hogy teljes támogatásomat bírod, mind emberi, mind munkakapacitás szempontjából is. De az imént, amit itt elmondtál, ez azért volt valójában gyönyörű, mert hát ugye te is tudod, hallottad tőlem ezerszer, hogy én is mindig azt mondom, gyerekek, nem környezetvédelemre van szükség, hanem a természetes rend helyreállítására és abban a saját szerepünk megfelelő értékelésére. Mondhatom még a mondatot tovább, mert hogy ugye, hogy azt mondják, mert mondják, hogy mert hogy a környezetvédelem meg természetvédelem az olyan valós értékrend. Hát kérem szépen, a világ jelenleg legveszélyeztetettebb és legritkább mérges kígyója, a Kárpát-medence őshonos, mint egy endemikusnak nevezhető kis csodálatos faja, a rákosi vipera, az nem más miatt került a kipusztulás szélére, hanem mert rákos elvtárs az 50-es években parancsba adta, hogy a hajságot pedig le kell csapolni. És ezzel a rákosi viper a legnagyobb élőhelye eltűnt, tönkrement, úgyhogy azt viszont igenis a balosok csinálták, a legszélső balosabbak. Akkor most még vagyunk. Akkor megint foglalnék egy kicsit össze, hogy még tisztább legyen a kép. Ugye környezetvédelem, elmondtam, tehát a környezetvédelem automatikusan mint egy bekövetkezik, ha a társadalom tisztában lesz önmaga értékeivel, illetve visszatér a normális emberi méltóságának megfelelő. A szellemi környezetvédelem az alapvető, ezt a 90-es évek elején hangoztattuk, néztek ránk, hogy miről beszélünk. Sajnos ugye bekövetkezett ez a probléma, de túl kell lépni. Most már a szellemi környezetvédelem is kevés, amíg az embereknek üres a zsebe és korog a gyomra, addig beszélhetünk, mint bármiről, nem fogja őket érdekelni. Tehát itt van a megoldás, és ezért 10 éve már semmi máson nem dolgozunk, csak azokon a megoldásokon, ami gazdaságot teremt, de úgy, hogy az összhangban van az emberi, a természeti és az erkölcsi, etikai érzékünkkel, és ezt nem csak hazai, hanem alapvetően globális szempontból kell nézni, mert nálunk ez a globalizmus, az értelmet globális szintre emelni. Ennyi. Egyébként erről egy zöld meg környezetvédő, amit így, hát, ugye pont erről beszélünk, hogy ez ilyen vörös, meg liberális, meg ez. Kérem szépen, Nyugat-Európában, mert ugye a nyugat-európai civilizációnak a rákfeneje a liberalizmus, hát az egész felvilágosodás nevű ökörség onnan indult ki. A liberálisok más sem csinálnak immár létezésük óta, tehát a 16. század vége óta, mint meglévő és értékes dolgokra ráteszik a kezüket, és a jelzőt kisajátítják. Így lesz például demokrata, meg szabadságpárti, meg minden ilyen hülyeség, amit el tudok képzelni, és többek között a zöld, mint jelző, és a környezetvédelem, és az ő saját privilégium. Majd ők megmondják. Na most ezzel annyi a probléma, hogy a liberalizmus, meg ugye a hozzá szorosan kapcsolódó baloldali mozgalmak, a kommunizmus, stb. Kizárólag rombolni képesek, ugyanis egy, hát hogy úgy mondjam, ez démoni erők mozgatják, most nem tudok szebb szót kitalálni rá, de kizárólag nem a rombolás a célja, tehát nem deklarálják ők ezt, sőt lehetséges, hogy egy öntudatos baloldal ez úgy gondolja, hogy na majd ő építeni fog, csak hogy építeni kizárólag egyféleképpen lehet az Isten által kijelölt úton, vagy a logika által, vagy a józanész által kijelölt úton, teljesen mindegy ki, hogy nevezi, és ők nem azt követik. Következésképp rombolás, erkölcsi zűlés, mindenféle tönkremenete lesz az eredménye. És egyre dühöttebben próbálják ezeket az általuk kinevezett célokat, az antifasizmustól a környezetvédelmen keresztül a jó ég tudja meddig, ezeket a szép idealista célokat, a szabadságot egyre inkább az azzal ellentétes módon próbálják megvalósítani, aminek a vége az antifasiszták egy nagyon jó példa, a legmegveszekedettebb fasiszták, a legemberiség ellenesebb erők az antifasiszták maguk, akik pontosan azt valósítják meg, ami ellen ők oly hevesen küzdenek. És ez a környezetvédelem is egy ilyen dolog, amikor összeállnak ezek a semmire kellő liberálisok, és azt mondják, hogy na mostantól mi környezetvédők leszünk, akkor nem azt csinálják, hogy elgondolkoznak, hogy srácok, hogy is kéne ezt csinálni? Hogy csináltuk ezt régen, hogy régen nem volt gyár, meg környezetszennyezés, meg nem voltak ilyen problémák? Hát úgy, hogy akkor ez meg ez volt az ideológiai rend, az ideológia is egy nagyon rossz szó, mert ezt is ők találták ki. Ők azt mondják, hogy nem, azt elvetettük, mi máshogy csináljuk. Csináljuk úgy, hogy agyonverjük azt, aki környezetet szennyez. És akkor jön a Greenpeace, és beáll a kis motorcsónakjával az olajtanker elé. Nem, kérem szépen, az valóban rossz, hogy az olajtanker ott van, de nem az a megoldás, hogy elsüllyesztjük, vagy odaállunk elé, hanem az lenne a megoldás, hogy elkezdjük azokat az értékeket terjeszteni, pontosan, amit a zöld párt, meg egyébként a nemzeti liberálisok, egy a nemzeti radikálisok, liberálisok is, próbálnak megvalósítani, hogy kérem szépen, egy csúnya és nagyon elkoptató szlogennel vissza a természethez. És ez nem azt jelenti, hogy kimegyünk kirándulni, meg fát ültetünk a kertbe, az is nagyon jó, de ez csak egy pici része. Ez nem úgy működik, mint a gyónás, ugye bár. Vízcsebből lesz a tenger. Vízcsebből, tehát ez nem úgy működik, mint a gyónás, hogy össze-vissza kefélem az összes nőt az utcába, aztán elmegyek a paphoz és meggyónom, és ezzel tiszta lelkiismeretem. Nem lesz tiszta lelkiismeretet, hanem kapsz egy papírt róla, hogy vett egy bűnbocsánati cédulát. Nem így működik, hanem nem keféled össze-vissza a nőket, és akkor még a paphoz se kell elmenned. Nagyon elvont példa. Tehát a lényeg az, hogy amíg a liberalizmus erőinek hagyjuk, hogy kisajátítsanak olyan közös értékeket, mint mondtam, az antifasizmus, a környezetvédelem, a szabadság, a sajtó, minden, addig abból csak feketesség fog származni. Képviselőjelölt úr, kérem, legyen kedves megmondani, hogy és akkor mit tegyek, hogyha a nők jönnek oda, hogy keféljem össze-vissza őket. Megvan annak is. Éve föl. Komolyra fordítva a szót. Azért is van egy furcsa kép a zöld vonalról, a zöld mozgalomról, mert ha megfigyelitek, szintén ugye mindkét oldal, már mint a jobb és a bal, én úgy nevezem a hagyományos pártok a múlt csökevényei, nekik érdekük, hogy a zöld ne tudjon igazából előjönni semmilyen értelemben, mert történelmi példák mutatják, hogy az egyetlen igazi harmadik erőként más nem jöhet szóba az elkövetkezendő évtizedekben. De. És ami rossz nekik, hogy harmadik erőként őket fogja a legjobban támadni. De. Nekik esküdt ellenségük a zöld, az igazi zöld. Amiért ez a sok összevisszaság van körülöttünk, ugye itt millió zöld párt van állítólag, erre mindig mosolyogok, hát megkérdezik, mi melyik vagyunk. Azt szoktam mondani, mi az vagyunk, aki eredményt is tudott már felmutatni, nem egyszer. De megnézzük, minden egyes választás előtt figyeljetek meg, a 90-es évek elej óta fölépít a média egy zöld pártot. A 94-es választás előtt a zöld alternatíva volt, utána volt a zöld demokraták, 2002-t a zöld demokraták szövetsége, 2006-ban a élőlánc, most valami multilevel, vagy MLP, vagy micsoda, nem tudom, micsoda. A Védegyletnek a tudájára gondolsz? Igen, ez a... Lehet másképp, nem MLP. Igen, lehet másképp. Tehát nézzétek meg, a figyelmembe ajánlották, hogy nézzem már meg, semmi nincs, mégis már is mennyi, mekkora nyomás van a médiában. Most úgy látszik, ők vannak soron, bebizonyosod, ugye az előző szervezetek mindegyik 0%-os volt minden választáson, ezt mondanom se kell, ugye a Védegylet se hozta a megfelelőt, most ők. És az volt az érdekes, mit mondtak rögtön, még semmi, tehát még meg sem alakultak, de már több 10 millió forinttal támogatták őket, és ezt nyíltan elmondták, és valami játék a parlament falára írkálnak. Tehát náluk ez a megoldás. Én meg azt mondom, nálam az a megoldás, akkor fognak a zöld pártra szavazni az emberek, nem akkor, hogyha kiragasztok még 6000 óriás plakátot, nem. Vagy megy az úton az egyszerű ember, és ki lesz írva, hogy balra 500 forint az üzemanyag, jobbra meg 50. És el fogja dönteni, akkor hová kanyarodik. Ez ilyen egyszerű, ez így működik. Tehát a jelszavak, az ászlólengetések ideje lejár. A jövő ez. Még egy nagyon fontos gondolat. Ugye ez a zöld Nyugat-Európába is jól indult. Nem tudják, hogy honnan. Azért van nekünk egy igazi ősünk, Herbert Bühlnek hívják. Erről az emberről nem sokat tudtok. Ő volt az, aki a 68-as időkben valódi zöld vonalat létrehozott. Ez az illető sajnos meghalt már, de elindított valamit, amit aztán kiheréltek. Kiheréltek, ahogy nálunk is megpróbálják ezt a vonalat mindenféle irányba terelni. Bocsáss meg, jól emlékszem, hogy ő Torhelyárdát egyik munkatársa volt valaha? Erről nem tudok, szerintem nem. Valahol olvastam. Fiatalok kis tájékozatlan kedvéért Thor Heyerdahl volt az a nagyszerű tudós, aki egy maga építette kis csónakocskán lényegében egy tutajon, áthajózta a csendes óceánt, és ezzel bebizonyította, hogy a Mikronész sziget világot igenis be tudták népesíteni Dél-Amerika lakói. Tehát többek között rengeteg mindent csinált, igen. Ez az 50-es évek. És a Titikaka tavon konkrétan az ő egykori hajóépítő mesterének a fia volt a kalauzunk, mikor ott forgattunk. Még zárszólt a zöld párt végére. Azt szoktam mondani, amikor valaki megismer bennünket, Hát mi sokkal szociálisabban érzékenyebb vagyunk, mint a mondjuk az MSZP. Összefogalom. Mi valóban szociálisan sokkal mélyebb és messzebb és komolyan gondoljuk, mint az, aki magát szocialistának nevezi, szocialista. Mi sokkal liberálisabban gondolkodunk, mint aki magát liberálisnak, mert ő sem liberális igazából, ő is csak kisajátított magának valamit, és mi sokkal inkább nemzeti, tradicionális pártként vagyunk, mint aki azt mondja, hogy ő az igazi nemzeti, és ő az igazi valami jobboldali. mi nem sajátítjuk ki, mi összességében valósítjuk meg, ami normális, mert általában, ha megszületik egy gyerek, az nem jobboldaliként születik meg, meg liberálisként, meg nem tudom, sajnos el fogják lehet rontani, mert ma ugye pártoskolás van. Ha megszületik egy gyerek, abból ember legyen. Épp egészséges, normális, és része a társadalomnak, mert a társadalomnak nem az a legfontosabb, hogy a bankjegy nyomdája mennyit nyom, és mekkora az infláció, hanem az egészséges ember. Mert nem a pénz határozza meg a társadalom értékét, hanem a gazdasága. És jelen pillanatban nincs gazdaság, nincs termelés, csak kiszolgáltatottság. Ezzel szemben és ennek kiegészítésére, akkor, mikor azt mondod, hogy mi zöld párt sokkal liberálisabbak vagyunk, mint a magukat liberálisnak kikiáltók. Szó szerinti értelembe vett, hát a természetben, amelyik nem képes, amelyik élőlény, amely életközösség nem képes a szabad elvűség alapján történő megújulásra, az kihal. Ilyen egyszerű. Otto egyébként csodát tesz, de néha, amikor beszélsz, azt láttam, hogy Dragon 60 mindjárt a nyakadba ugrik és megcsókol. Mindegy. Azt azért mégsem lett. Ez zöldek egymás közt. Mi liberálisabbak vagyunk a liberálisoknál. Egyébként ez az anarchiát, hogy sokszor említetted, hogy most anarchista ez a rendszer. Ugye az anarchia egyébként nem káoszt jelent, hanem egy olyan szélső baloldali dolog, olyan, mint mondjuk a hasonló kommunizmushoz, az egy baloldali szervezetlenség, amik nem működhetnek. Sorban az anarchia lényeg, hogy ne legyen magántulajdon, minden közös, és ne legyen vezetőség, ne legyen kormány, ne legyen párt. Viszont van egy érdekes gondolatok, és azért most valóban anarchiában élünk. A fő anarchista érv, hogy a rendőrség, az egyéb állami erőszakszervezetek, a hivatalok, az orvoslás, sőt az oktatás is az állam elnyomó érdekeit képviseli, és ezért ne legyen. Hát nálunk ezek, bebizonyítottuk már az elmúlt években egytől egyig, bizony tényleg állami érdeket képviselnek, úgyhogy így, hogy használ az anarchia szó, szerintem egy anarchista szempontjából is megfelelő kifejezés a mai rendszerre. Ha már liberalista, meg egyéb vonalakat említettem, vannak anarchista támogatóink is. Na, azt nem kellett volna, hogy nem... De el kell mondjam, mert őnekik pozitív az a gondolat, hogy nem mi akarunk a parlamentben, meg az állam vezetésébe benyomulni, mint párt, csak ők ezt anarchiának értelmezik, nem anarchia. Pontosan arról van szó, hogy az egyes ember, a személyek, azok, akik alkalmasak. Ma Magyarországon választják az embereket, ez óriási hiba. Kiválasztódniuk kell az embereknek. Ha kiválasztódnak, alkalmasak rá. Mi ezt csináljuk? Mi nem a párttagokat nyomjuk, hanem azokat az embereket, akik kiválasztódnak. Polgár Tamás kiválasztódott. Néhány éve figyeltük az ő tevékenységét, kiválasztódott. És úgy gondolom, hogy meg kell adni a lehetőséget neki, hogy kamatoztassa azt, amit magába szívott, és látja a társadalom problémáit, hibáit, és azért mondom, ő képes ezt kifejezni, mert nem mindenki képes rá, és ezért néznek fel nagyon sokan, úgy gondolom, a bombagyárba, hogy ő nem csak meri vállalni a véleményét, hanem tudja is elmondani. Eszembe jutott most, hogy Hunhíren olvastam éppen most a Kovács Gézának, a MÖM-nek az elnökének néhány sorát, ami valahogy így hangzott, hogy ami ma folyik Magyarországon, most itt egy nemzeti radikális szervezetről beszélünk, Magyar Önvédelmi Mozgalom, ami ma folyik Magyarországon a tüntetések és az utcai erőszak nem más, mint a szegények harca a gazdagok ellen. Na most nem akarom elrontani kedves Kovács Géza kedvét, de amennyiben ő ezt így fogja föl, ő pontosan azt az ideológiát követi, amit a 20-as, 30-as év, sőt inkább csak 20-as években a spartakisták Berlinben, tehát ő ezáltal szélső baloldali. Per definíció nem, és ez nem egy ex-katedra kijelentés, nézze utána. Valóban így van, hogy szegények és gazdagok harca folyik. Na de amennyiben ő ezt így látja, hogy ez egy osztályharc, na ugye már maga a szót is kitalálta föl, akkor ugye. Tehát ilyen zavar van a fejemben. De egyébként nem, szerintem ő itt valamit eltévesztett, csak azért valóban van egy ilyen aspektusa, de mindig az a kérdés, hogy ki mitől lett szegény, illetve miért lett gazdag. És mihez Magyarországon a gazdag emberek 80%-a alapvetően tehetségtelen, én úgy gondolom. Tehát megkérdőjelezi, hogy mitől lett ő gazdag? Milyen módon? De a szegény emberek nagy része meg tehetséges a saját maga területén, és mégis egyre szegényebbek. Van egy a sötét középkort szoktam említeni, akkor ugye 2/10 vettek el az emberektől, és mennyire sötét és elnyomott rendszer volt. Ma 87%-ot vonnak el a bérekből összességében, és ma mindenki elviseli. A proletáriát, hogy 100 éve fegyverbe kovácsolható volt, azért a kis gyenge, hogy is mondjam, vérszívásért, amit kaptak. Ma az emberek mindent eltűrnek. Amíg megy a tévéműsor, a show, az ilyen show, az olyan Mónika, az olyan Győzike, egyebek, addig sajnos ilyenek az emberek, de nem sokáig. benyújtotta lemondását az esztergomi Vasarik Kolozs kórház főigazgatója és orvosigazgatója. Az önkormányzat szerint a kórház vezetése könyvelési trükkökkel rejtett el 600 millió forintos adósságot a fenntartók elől. A főigazgatót egyébként tavaly decemberben az önkormányzat még jutalomban részesítette az eredményes adósságkezelésért. Lesz-e neked anarhia? És nem vonják vissza tőle, gondolom. Egyébként vissza lehet vonni a kitüntetéseket, ezt szerintem elég sokan tudják rajtam kívül is. Ez nem úgy vagy, odaadjuk, és mostantól te úristen vagy. Hát, ez te kaptál egy nagy keresztet, és utána mondjuk kirabolsz egy bankot, akkor add vissza. De ez nem így működik. Aki ma Magyarországon tyúkot lop, annak van esélye a büntetésre, esetleg a börtönre. Ma már nincs. Aki milliárdokat, az még sikeres sztár lehet, könyvei fognak megjelenni és hozsannázni fognak, és ismertséget szerez. Ez na, egy közhelyet kaptunk. A Sólyom Laci most kitalálta egyébként egy érdekes gondolat. Jelenleg ez úgy van, hogyha úgy dönt a Gyurcsány, hogy mondjuk Polgár Tamást kitünteti, mondjuk pont a Nagykereszttel, akkor Polgár Tamás mondhatja azt, hogy hát én azért nem fogok kezdet a Gyurcsány Ferenccel, inkább nem megyek el, de a kitüntetést megkapja, tehát hivatalosan az úgy lesz, hogy te megkaptad. A köztudatban nem, talán még a lexikonban sem, de ott benne leszel, és szólt a Sólyom Laci, hogy gyerekek, ez a személyiségi jogok, vagy legalább egy alapjog, hadd mondja már azt, hogy nem fogadja el, úgyhogy most egyébként ez is egy érdekes lesz, hogy most ezt mennyire támogatják, vagy nem. Elvileg most ő ezt előterjeszti, hogy ezentúl le lehessen mondani, vagy el lehessen mondani ezt, hogy nem fogadom el. Azért milyen fontos dolgokkal foglalkozik. Azért van ebben egy trükk is. Egyébként ez nem feltétlenül azért van, amire te gondolsz, hanem ezzel mint egy visszajátszák a labdát, ugyanis akkor, ha ő nem fogadja, minden köztudott, ugye ezekkel a tüntetésekkel, vagy kitüntetésekkel elég nagy pénzhez jutnak, akkor nem kapja meg a pénzt. Tehát onnantól kezdve már akkor inkább kezet fogok még azzal is, akinek a kezébe azért nem nyúlok, mert hát a pénz az sokkal fontosabb. Az Európai Unióban is egyre komolyabb aggodalommal szemlélik a magyar-szlovák viszonyt. Retorikai értelemben Magyarország és Szlovákia hadban áll. A Magyar Tudományos Akadémia Etnikai Kisebbségkutató Intézet vezetője úgy véli, az átlagos szlovák polgárok körében is riasztóan magas a magyar ellenesség. A lakosság több mint 10%-a vállaltan utálja a magyarokat. Szarka László szerint hiányzik a tiszta beszéd a szomszédsági kapcsolatokban. Mint mondja, Magyarországon úgy beszélünk, mintha az egész Kárpát-medence hozzánk tartozna. A kisebbségkutató azt mondta, Szlovákiában a magyar ellenességnek nagy politikai értéke van. Az a jó szlovák, aki ezzel az idegen, sokat akaró Magyarországgal szemben erős karókkal kicövekeli, eddig és ne tovább, mondja a szakértő. Nagyon fontos. Hát szóval az a helyzet, hogy akkor, mikor még nem is volt Szlovákia, hanem Csehszlovákia volt, mert hát ugye úgy kezdődött, és Magyarország első szép emlékű környezetvédelmi és vízügyi minisztere Maróti László elvtárs aláírta a Duna elterelési nyilatkozatot, illetve megállapodást, akkor már nekünk mondjuk úgy felelősebben gondolkodó természetbúvároknak teljesen egyértelmű volt, hogy itt kérem szépen egy olyan újfajta gazdasági és környezeti háború folyik a szlovákok részéről Magyarország ellen, amelyiknek része például most az, hogy ha kimentek ide a budapesti Dunapartra, akkor gyakorlatilag nem láttok vizet a Dunában, vagy csak éppen hogy, tehát iszonyat mértékben le van csökkentve a Magyarország vízkészlete. Tehát a szlovákok konkrétan ebben kezdték a bibit, és hát lehetséges, hogy rossz a lelki ismeretük, a fene tudja. Ezeknek sose lesz rossz. Tudod, mi a durva, hogy ugye megállapítja egyébként helyesen ez a Szarka László, hogy hát igen, ott utálnak minket, ott kurvára nacionalisták, kurva magyarok, stb. Lovasbohóc. És mi a megoldás? Hát az a baj, hogy Magyarországon úgy beszélünk, mintha az egész Kárpát-medence hozzánk tartozna. Tehát megbántottuk szegényeket. Vegyünk vissza az arcból. Ki beszél úgy? Tehát ez a durva, hogy ki? Tehát ki? Hát vannak jó, ilyenek, tudom, de jogosan. De így beszélnek az ember, így beszél a Gönczkinba, így beszél bárki. Ott a Gönczkinba nem tényező, így. Bocsánat, azért egy valamit azért ismerünk el az Orbán kormány idejének. Az Orbán kormány idején az emberekben megerősödött a Trianon tudat. Ez, hogy Trianon nekünk katasztrófa volt, akkor emlékszem is egy ilyen felmérésre, hogy srác, te így, mit tudom, még nem tudom, hány száz millió embert megkérdeztek Magyarországon, hogy te mit tartasz így rossznak, és így elmondja, hogy igen, és ez, és akkor megállapították, hogy a magyar az nem érzi annyira jól magát, kevés a fizetése, főnökére általában féltékeny, mit tudom én, és zavarja őt Trianon. Ennyi. Bocsánat. És ez nagyon nagy dolog volt. Pár gondolat. Nyilván ezt is tudjátok, hogy azért itt egy eléggé mesterkét ellentét szítás folyik a két ország között, mert alapvetően az átlag embernek nincs problémája úgy a magyarnak a szlovákkal, mint fordítva. Én mindig mosolyogni szoktam, illetve egy kicsit el is szörnyűködök, hogy mégis a szlovákok micsoda nemzettudattal bírnak, hogy ilyen egyszerű, vagyis mondjam, becsapással össze lehet őket kovácsolni. Pedig ha két ásónyomot leásunk Szlovákiában, ott csak magyar emlékeket találunk. Na most idézőjelben mondom, furcsa példa, de tanulhatnánk egy picit az ő, hogy is mondjam, történelem nélküliségéből, hogy ők mégis csinálnak maguknak a semmiből valamit, mi pedig rendelkezünk mindennel, ami a kultúránk. Meglévőt elrejtjük, hagyjuk el. Igen, és nem, hogy elrejtjük, hanem egyszerűen tönkretesszük, lebecsüljük, és hülyének tettetjük magukat, illetve azt, aki ezzel esetleg mint érték foglalkozna. Eszembe jut erről az a vicc, hogy felirat egy pozsonyi könyvesbolt kirakatában, hogy kedves vásárlóink, a Szlovákia történelme című könyv sajnos elfogyott, de ha meghagyja telefonszámát, elküldjük SMS-ben. Igen, ez így igaz. Na most ne haragudjatok, lehet, hogy már késő van, de rendkívüli módon analóg nekem ehhez a cikkhez. Az az egyik versem, amit még 1980, nem? Jó, bocsánat. 1984 magasságában írtam, rövid lesz. Az első lépcső a Dunán. Igen, hallom, felsikolt egy árva. Könnyes szemében ott a pusztulás. Összezúzott lelke halálra várva hozzád kiált. Rémült madársereg kavarog, jajgat, fészkük kifosztva, vége életüknek. Gyilkosuk, gépmonstrum, vigyorogva hallgass, bűzölög magában. Tiszta szemű öreg kezét nyújtja feléd. Zúgó árborítja csendes otthonát. Ám ne feledd a rémnek, ez sem elég. Te következel ezután. Milyen találó. És ehhez nem tud hozzátenni a zöld párt elnöke sem semmit, azt hiszem. Már csak azért is, mert elfogyott a műsoridőnk. Annyit tennék még hozzá, ugye említette Laci, hogy mi már 94 óta ismerik egymást. Való igaz, de azért érdekes volt az újra találkozásunk. Mindig azt szoktam mondani, hogy a sors a megfelelő pillanatban a megfelelő dolgokat produkálja. Bocsánat, hogy közbeszólok, Laci mindenkit ismer. Mindenkit. Igen, de én ismertem meg őt. Ugyanis már találkoztunk kétszer, ezelőtt 3 hónappal volt az első találkozásunk, és a másodikkal 2 héttel utána rákérdeztem, hogy nem találkoztunk mi már valahol, és aztán eszembe is jutott, hogy hol, és akkor igen. Tehát milyen érdekes, hogy újra. Szóval mindig ezt szoktam mondani, hogy a zöld párt kivár. Mindig eljön a megfelelő pillanat, és ki kell várni. Ahogy annak idén azt mondtam, hogy nekünk meg kell várni a megfelelő pillanatot, és ezt régóta érzem, hogy nekünk 2008 és 10 között van tennivalónk. Van. És meg is fogjuk tenni. De megáll. Zárszónak ennyit. Remélem, mindenki örülni fog annak, amit fogunk az elkövetkezendőkben az asztalra tenni. Én rajta leszek. Itt a vége, fuss el véle, mosatok fogat, egyetek almát. Szebb jövőt. Szervusztok. A Bombagyár erre a hétre befejezte működését. Legközelebb a jövő héten álljuk tele a mikrofon. Szebb jövőt.